NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De beoogde nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Republikein Kevin McCarthy, heeft in de eerste stemronde te weinig steun gekregen van zijn partijgenoten. Het is voor het eerst in 100 jaar dat het een politicus van de grootste partij in het huis niet lukt om genoeg steun te krijgen om voorzitter te worden. In de Braziliaanse stad Santos is Pelé begraven. Vanmiddag werd de kist met daarin het lichaam van de voetballegende onder grote belangstelling urenlang door de stad gereden. Daarna volgde een uitvaart in besloten kring. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de racistische leuzen die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd zijn op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het OM vindt dat er sprake is van discriminatie en dat is strafbaar. De gemeente Laardonk in Brabant mag een aantal roekennesten niet weghalen. De beschermde vogels nestelen in het centrum van het dorp Beek en Donk en dat leidt tot veel herrie en troep. De rechter vindt dat de gemeente onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de verhuizing de beschermde roeken niet zal schaden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met veel aandacht vanavond natuurlijk voor het WK darts. Want vanaf 9:30 speelt Michael van Gerwen in de finale en probeert hij zijn vierde wereldtitel binnen te slepen. Ook staan we vanavond uitgebreid stil bij het nieuwe theaterseizoen en hebben we marathonloopster Nienke Brinkman hier te gast. En is het nog wel veilig op de Oostenrijkse pistes? Want daar gebeuren ontzettend veel ongelukken. Dat en nog veel meer tot 11 uur. Maar we beginnen bij nieuws uit Rotterdam. Want het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de leuzen die tijdens de jaarwisseling werden geprojecteerd op de Erasmusbrug. Direct op nieuwjaarsdag stuurden de Rotterdamse fracties van Bijeen en de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen aan het college. En Sarah Reitema is PvdA-raadslid in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan dat het OM nu een strafrechtelijk onderzoek gaat doen? Nou, dat werd tijd. Ze hebben er 3 dagen over gedaan om uit te zoeken of het mogelijk strafbaar is. En ik begrijp niet waarom er überhaupt discussie over heeft bestaan. Dus het is goed dat het eindelijk eruit is, maar het had eerder gekund. Maar is het niet goed dat het Openbaar Ministerie even onderzoek doet voordat ze zeggen dat er een onderzoek moet volgen? Nou ja, je ziet natuurlijk dat er sowieso heel veel discussie bestaat over, goh, is dit nou racistisch, is dit nou nazisme of niet? Überhaupt het feit dat er zoveel discussie over bestaat, vind ik... dat verbaast mij wel. En ik had het eerlijk gezegd ook wel verwacht dat het OM eerder tot een conclusie had gekomen. Maar goed, beter laat dan nooit. Ja, want er waren dus op de Erasmusbrug teksten te zien als Vrolijk Blank 2023, White Lives Matter en Zwarte Piet deed het niet verkeerd. Waarom dacht u meteen toen dat zag, dit zijn echt racistische teksten, dit kan absoluut niet? Nou, dit zijn woorden en leuzen wat hele bekende nazitaal is. Er werd ook verwezen naar een zwaar antisemitische website. En dit is gewoon georganiseerd neonazisme in Europa. Ja, en dat herkent u ook meteen als zodanig? Dat wordt wel meteen herkend. Als je ook de teksten googelt, dan zie je gelijk wat het is, ja. Ja. Ondertussen is bekend geworden dat de Nederlandse tak van de extreemrechtse beweging White Lives Matter achter deze projectie zit. Zouden het samen met de Duitse aanhangers van die beweging hebben gedaan. Naar eindigen zeggen willen ze nog meer van dit soort acties ook op grote bekende locaties als de Erasmusbrug gaan doen. Vreest u daarvoor? Nou, uiteraard vrees ik ervoor. Kijk, allereerst, het is natuurlijk misselijkmakend en onacceptabel dat dit gebeurt, maar het is ook beangstigend. En daarom zou ik ook wel de vraag willen stellen van, goh, hebben we hier niet te maken met mogelijk terrorisme? Terrorisme gaat vanuit dat je vanuit ideologische motieven bewust maatschappijontwrichtende schade met als doel vrees aan te jagen. Dat is zeg maar de definitie van de AIVD. Ik denk dat we hier toch wel sprake is van terrorisme. En dat we dat ook wel als zodanig mogen benoemen en bestrijden. En met alle middelen die we ook daarvoor hebben, die breder zijn dan normale strafbare feiten. We zijn heel dankbaar dat u de telefoon heeft opgenomen en dat we met u hierover kunnen praten. Maar aan de andere kant bedenk ik me dan ook nu. Ik denk, ja, dan geven we die beweging wel weer extra aandacht. Als we dat dan gewoon niet zouden doen, dan hadden we het er veel minder over. Ja, dan hadden ze ook niet de kans moeten krijgen om het te kunnen projecteren op de Erasmusbrug. Dus dat stadium zijn we helaas gepasseerd. Of ze geen aandacht aan geven nadat ze het hebben geprojecteerd. Dat kan natuurlijk ook, of minder. Ik wil dat ze vervolgd worden, dat ze aangepakt worden. Dit moet keihard bestreden worden. Zij hebben ook de ruimte gekregen om dit soort troep te projecteren. Dan vind ik ook dat het tegengeluid duidelijk hoorbaar moet zijn dat dit niet geaccepteerd wordt in ons land. Is dit te voorkomen? Nou, ik denk zeker dat dit te voorkomen is. Kijk, we hebben natuurlijk geleerd van de geschiedenis dat het niet zozeer gaat om de monsters aan de top van het nazisme of welke andere haatdragende bewegingen. Het gaat om de massa die wegkijkt. Dus ik denk zeker dat het heel belangrijk is dat wij allemaal, iedereen die zich niet als nazi identificeert, om je uit te spreken en te zeggen van dit accepteren we gewoon niet in ons land, in onze stad en nergens ook ter wereld, ook niet waar ik ben. Maar dat zijn dan maakt u het heel groot. Is er ook concreet wat te doen om te voorkomen dat het volgende week zaterdag niet weer op de Erasmusbrug geprojecteerd wordt? Ja, zeker, zeker. Kijk, we hadden natuurlijk een paar jaar geleden ook een vlag die op het stadhuis werd geprojecteerd. Daar had het college ook een mening over. Mm-hmm. Eigenlijk hadden ze toen al regels kunnen maken van hey, van wie is nou de publieke ruimte? Wat mag geprojecteerd worden en wat niet? Kunnen we vergunningen voor gaan uitgeven? Dus daar kunnen we gewoon regels voor maken. Wij zijn de wetgevende macht. En dat kan landelijk en lokaal, dat kan gewoon naast elkaar. Maar we kunnen zeker gewoon regels stellen aan het gebruik van de publieke ruimte. En dan hoopt u dat de White Lives Matter een vergunning gaan aanvragen. Lijkt me ook wel sterk, toch? Nou ja, dan zal die waarschijnlijk niet gegeven worden. Maar dan is het wel duidelijk, en dan hoeven we ook geen 3 dagen te doen om tot actie over te gaan. Ja, nu dat strafrechtelijk onderzoek dat er gaat komen, tot slot, wat hoopt u dat oplevert? Ik hoop dat de daders vervolgd worden en dat ze, dat ze een passende straf krijgen. Ik hoop ook dat ze dus eventuele schades die hierdoor zijn geleden, door alle onderzoeken en alle immateriële schade zelfs van iedereen die dit heeft gezien. Ik zou zeggen zoveel mogelijk op hun verhalen. Oké, dank voor uw tijd. Sarah Reitema, raadslid namens de PvdA in Rotterdam. Het is 7:07. U luistert naar NPO Radio 1. Trainer Pascal Jansen heeft zijn aflopende contract bij AZ met 2 seizoenen verlengd. Jansen en de club gingen vanochtend om tafel en ze waren er snel uit. Dat is een goed begin aan het nieuwe jaar dus voor Jansen. Zeker, ik was al heel erg blij om het nieuwe jaar in te gaan. Want ik heb het erg naar mijn zin met mijn spelers en met mijn staf. En het feit dat je natuurlijk 2 jaar extra mag blijven is ook prettig. Ja, zit daar ook een stukje oplichting bij? Want ik kan me voorstellen, net als iedereen wel eens een jaargesprek heeft, dat zijn spannende momenten. Was het voor jou ook spannend? Nee, het was niet zo spannend hoor. Nee. Kijk, we overleggen vrij vaak met elkaar, dus je weet ook hoe je over elkaar denkt en wat je van elkaar denkt. Dus je zag hem wel een beetje aankomen? Nou, ook dat niet eens zozeer, maar je weet, het contract loopt af in de zomer en dat is inherent aan het voetbal. En dan heb je in deze periode gesprekken over wel of niet met elkaar doorgaan. En we zijn eruit gekomen, we gaan door. Ja, voelt dat dan ook als een stukje erkenning? Dat zeker. Ja hoor. Kijk, ik heb het vertrouwen gekregen van de club en de directie en de spelersgroep. En alles en iedereen die met het eerste elftal zeker iets te maken heeft. In 2020, in december. En vervolgens ga je dan aan de slag met elkaar. Ja, en dan heb je wat ups en downs. Maar het vertrouwen is er gebleven. En we presteren, denk ik, redelijk tot goed. Ja, en dan is het mooi dat je daar de erkenning voor krijgt ook. Ja, en is dan de boodschap die daarbij hoort dan ook, ga zo door? Of zijn er dan ook wel wat kanttekeningen? Uiteraard zijn er kanttekeningen. Want ja, we zouden AZ niet zijn als er geen kanttekeningen zouden zijn. Neem ons eens mee. Ja, nou ik ga je natuurlijk niet alles vertellen daarin. Maar laat duidelijk zijn dat wij altijd streven naar verbetering. En zo steek ik zelf ook in elkaar. Dus, wat kan het beter? Nou, wij zullen in ieder geval op korte termijn, zeker in die tweede helft van het seizoen, zullen we nog stabieler moeten gaan presteren met elkaar. Hè? En het feit dat we wat hobbels hebben moeten pakken is ook inherent aan de samenstelling van deze selectie. Want het is een relatief jonge selectie. We hebben zo links-rechts ook wat tikjes gehad. Maar overal gezien zijn we redelijk overeind gebleven. Maar om stabiel te kunnen blijven presteren, wordt er meer gevraagd. En worden de eisen gewoon wel naar boven bijgesteld. Ja, en heb je ook versterking nodig? Nou, het enige waar we ons op dit moment op richten is nog een extra doelman. Ja. Dus daar zijn we nog wel druk doen om te kijken wat we daarmee kunnen doen. En voor de rest heb ik een topselectie tot mijn beschikking en gaan we gewoon verder op dezelfde voet. Ja, want verder op diezelfde voet, dat betekent, de doelstelling was top 4. Ja. Blijft die wat jou betreft ook hetzelfde? Ja, kijk, dat is ook het mooie van AZ. Hè. We spreken uit naar elkaar wat we willen. Hè. Dus het is een ambitie, maar het is ook zeker een doelstelling. En die verandert niet. En op het moment dat er dingen anders zijn, op het moment dat de prijzen verdeeld gaan worden en we daar nog tussen zitten, ja, dan gaan we er mogelijk anders naar kijken. Nee, ja, ik zeg het, ik vraag het ook, omdat ja, je bent inmiddels een half seizoen verder natuurlijk. Hè? En je staat waar je nu staat, je staat op die vierde plek. Mm-hmm. Maar 4 punten los van die nummer 1. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat dat naar meer smaakt. Nee, maar daarom vulde ik me al even in voor je. Maar er is nog nooit een titel gewonnen in het begin van januari. Volgens mij is dat nog niet voorgekomen, zover ik weet. Maar kijk, de prijzen worden pas verdeeld richting april. Dan moet je kijken waar je echt staat. En tegen die tijd hopen we dat we gewoon nog meestrijden om mooie plekken. En dat zullen we zien. Maar heb je wel het gevoel, hè, want jij kent deze groep nu door en door, heb je wel het gevoel dat het in zit met deze ploeg, een eventueel kampioenschap? Nou kijk, uitsluiten doe je het natuurlijk nooit. Maar het heeft geen zin om in het begin van januari te kijken hoe die zaken ervoor staan. Op dit moment hebben we die wedstrijd tegen PSV, was voor ons nog een belangrijk moment om mee af te sluiten. Daardoor staan we waar we nu staan. Maar dat geeft geen enkele garantie voor de tweede helft. We zullen het nog beter moeten doen. De honger moet nog meer toenemen binnen de spelersgroep om te verbeteren waar we beter in moeten worden. En dan maak je kans. En waar het toe leidt, dat zal moeten blijken. Pascal Jansen was dat, de trainer van AZ. Die dus heeft verlengd met 2 seizoenen. In gesprek met Matthijs Westraten. Gaan wij van de AZ-nieuwjaarsreceptie naar de Oostenrijkse Alpen. Want veel Nederlanders die vieren daar natuurlijk nu hun kerstvakantie op de skis. Alleen de kwaliteit van de sneeuw is door de relatief warme temperaturen wat minder goed. En het gevolg is dat er veel meer ongelukken zijn dan normaal. Die alleen al in Oostenrijk aan 8 mensen het leven hebben gekost. We praten daarover door met Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. Goedenavond, meneer de Graaf. Goedenavond. Ja, dus 8 ongevallen met dodelijke aflopen op de piste in Oostenrijk. Ik begreep dat een groot deel daarvan plaatsvond op rode pistes. Dat lijkt me niet eens de allermoeilijkste. Nee, klopt. Dat is ook niet de allermoeilijkste kleur. En zwart is de lastigste categorie in een skigebied. Mm-hmm. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet exact weet op welke pistes al die ongevallen gebeurd zijn. Maar het is in ieder geval een feit, wat ook al in de inleiding gezegd werd, van ja, de sneeuwkwaliteit in de Alpen, zeker in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, is momenteel gewoon niet goed. En ja, dan zie je helaas dit soort ongevallen ontstaan. Ja, spreekt u al van een zorgelijke situatie? Zijn er meer slachtoffers dan normaal bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of het meer is dan normaal. Hè. Die kans is wel bijzonder aannemelijk. Omdat je dit natuurlijk zijn dodelijke ongevallen. Die natuurlijk bijzonder tragisch zijn. Maar goed, er is nog natuurlijk ook kleiner leed wat misschien de pers niet haalt. Hè. Zoals een gebroken arm of een verdraaide knie bijvoorbeeld. Ja, die zie je niet langskomen. En op dit moment is dat nog lastig in te schatten. Maar ja, ook daar is die kans wel aannemelijk. Want de condities zijn gewoon veel minder goed dan wat we normaal gewend zijn. En waarom leidt dus dat moet tot je als wintersporter. Sorry. Dus moet je als wintersporter ook echt aanpassen aan die condities. Het is toch een beetje vergelijkbaar alsof je in de auto stapt in een zware ochtendspits met regen en het is nog donker. Ja, dan pas je ook aan het verkeer en blijf je niet met 130 km per uur over snelweg rijden. Wat kunt u uitleggen waarom die slechte sneeuwkwaliteit tot zoveel ongelukken leidt? Nou ja, het is eigenlijk een opstapeling van een aantal zaken. En dus de lager gelegen pistes, die zijn in veel skigebieden zijn die gewoon gesloten of bijna niet beschikbaar, simpelweg omdat er geen sneeuw meer ligt. Dus de mensen die vakantie vieren, die kunnen eigenlijk gebruik maken van minder aantal pistes. Dus op die pistes wordt het automatisch drukker. Ja, er komt dan nog eens bij natuurlijk dat die sneeuw slecht is. Dus bijvoorbeeld de remweg wordt veel langer. Het is minder voorspelbaar. Je hebt gewoon meer techniek nodig om daar goed te kunnen skiën. Dus ja, dat alles bij elkaar, dat geeft een groter risico op ongevallen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk te voorkomen is. Het is toch de eigen verantwoordelijkheid van de skier. Je kan moeilijk zeggen van ja, jij mag niet skiën vandaag en de boel dichtgooien dat als er sneeuw ligt. Dat lijkt me ondoenlijk, toch? Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dus er ligt heel veel eigen verantwoordelijkheid bij de mensen. En goed, je moet zelf goed in kunnen schatten van wat is nou precies mijn niveau. Kan ik die piste wel aan? Heb ik daar in een normale situatie al moeite mee? Ja, dan is het misschien verstandiger om alleen maar blauwe pistes te nemen. Misschien om het eerder te stoppen als je moe wordt. Dus daar zit een hoop eigen verantwoordelijkheid bij, absoluut. Ja. Heeft u al naar het weerbericht gekeken of niet? Nou, voor de Franse Alpen ziet het er wel iets beter uit. Later in het weekend kunnen we daar wat sneeuw verwachten. Ik denk dat ze in Oostenrijk nog even extra geduld moeten hebben. Dus daar is daar zal het niet op stel en sprong verbeteren. Dus daar moeten we echt even nog roeien met de riemen die we hebben. Ja, het is even doorbijten. Ja, in Zwitserland zag ik ook alweer een föhn aankomen. Dus dat beetje wat er dan nog ligt, dat is dan in no time ook weer weg. Nou ja, dat helpt niet mee. Dus deze week ziet er niet goed uit. Gelukkig is het niet in de hele Alpen kommer en kwel. De Italiaanse Alpen, die aan de andere kant van de Alpenhoofdkam liggen, die hebben veel minder last gehad van de regenval en de hoge temperaturen van de afgelopen weken. Dus daar zijn de condities nog best wel goed. Alleen Nederlandse wintersporters, we zijn toch gewoonte dieren, zeg maar. Dus Oostenrijk is voor Nederlanders by far het populairste wintersportland. Ja. Dus daar zitten relatief weinig Nederlanders in Italië momenteel. Ja. Gaat u zelf nog? Nou, ik ben momenteel in de Franse Alpen. Oh, kijk aan. Met het gezin. Ik ben ook gebonden aan de schoolvakanties. Hmm. En de hoge pistes hier die zijn op zich prima te doen. Maar lager in het dal is het niet al te best. Niet zeggen, want dan komt iedereen uw kant op. Ja, ook dat nog. Nou, dat verwacht ik niet hoor. Er zijn hier al overigens veel Nederlanders en Belgen. Dus dat zit wel goed. Nou, doe voorzichtig. Want als er iemand gewaarschuwd is, dan beduurt het wel. Absoluut, absoluut. Arjen de Graaf, dank u wel. Commercieel directeur van de Nederlandse Skivereniging. TV Wonder was dat in de avond van NPO Radio 1. Het is 9:11. Een contact met Joris van den Berg. Dag Joris, goedenavond. Hi Roberts. Ik zit een beetje met een dilemma. Ja, ik ook. Ja, weet je wat dilemma is of niet? Jouw dilemma of in het algemeen? Mijn dilemma. Ik heb wel een vermoeden, want jij hebt natuurlijk ook dit weekend Short Track gekeken. Ja. En ja, we zitten met z'n allen met een groot vraagteken. Nou ja, je zit er voor de WK-finale darts. Maar ik heb ook wel wat vragen over Shinky Knecht. Ja. En je bent ook de Short Track specialist. Ja, ja, ja, mag ja. ik die aan je voorleggen? Nou, zeker doen, want het spookt ook door mijn hoofd. En ik heb er ook gemengde gevoelens over en bij. Ja, moet even uitleggen, want hij is er niet bij het EK in Gdansk. Afgelopen week einde kon hij zich op eigen kracht plaatsen voor het EK. Maar moest vervolgens hopen op een aanwijsplek. En vandaag werd duidelijk dat hij die gewoon niet krijgt. Hij had zich kunnen plaatsen bij het NK, hè, waar hij helemaal geen zin in had. Heeft hij nooit. Nee, dat heeft hij. Nee. Ja, zo zit hij in elkaar. Ja. Maar toch krijgt hij dan niet die aanwijsplek. Ik denk dat hij daar zelf misschien wel een beetje rekening mee had gehouden. Of het zat in zijn achterhoofd. Vind je het verrassend dat hij dan niet gaat? Ja, vind ik eigenlijk wel een heel klein beetje. Doordat hij nu vervangen wordt, als het ware, tussen aanhalingstekens, door twee mannen die echt nu via een achterdeur ineens naar dat eerste grote EK-afstanden mogen. Tot nu toe was het een EK allround, nu is het een EK-afstanden. Ja, en dan wordt Shinky Knecht, de grote Shinky Knecht, die zijn debuut maakte op het EK in 2009... In dat jaar was zijn debuut internationaal ontzettend lang geleden. Hij heeft eigenlijk ermee voor gezorgd dat Nederland op de shorttrackkaart staat. Ja, die wordt gepasseerd door een samenloop van omstandigheden. En ik denk, ja, regels zijn regels, want dat zit hier denk ik achter. Maar soms kun je ook zeggen, er is altijd wel iemand die een uitzonderingspositie heeft en verdient. En in dit geval vind ik dat Shinky Knecht echt zo iemand is. En waarom denk je dat hem dat niet gegund wordt, die uitzondering? Omdat regels zijn. En er zijn ook andere shorttrackers. Daan Kos is ook een shorttracker. En Melle van het Woud ook. En die hebben zich dan volgens de regels, en als je alles in de juiste vakjes invult in het grote bestand in de computer, ja, hebben zij zich geplaatst. Zij komen ervoor in aanmerking. En Shinky Knecht, als je alleen dat bestand bekijkt en die regels erbij pakt, niet. Zo is het ook. Ja. Ja. Ja, je moet voorkomen dat je iemand teleurstelt misschien. En dan maar beter de regels handhaven. Is dat een beetje wat je zegt? Ja, hij zei het zelf al. Ze wisten van tevoren dat ze hem gingen teleurstellen. Want hij zei, dit zijn mijn eerste twee dagen weer op het ijs. De 31 december en 1 januari. Sinds die valpartij in Almaty. Hard geraakt in de rug. Ja. Hij liet bij het NK1 afstand schieten. Hij was absoluut niet in zijn best te doen. Hij kon schaatsen, hij kon meedoen. Ja, Nederlands kampioenschap, tuurlijk. Dan zit hij wel ook een keer bij de beste vier. Net geen medaille, maar hij was absoluut niet top. En hij zei ook, het was voor mij dit weekend onmogelijk om aan die eisen te kunnen voldoen. Dat wist men bij de bond en bij de commissie. En toch blijven ze die regels handhaven. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan zou je aan de andere kant ook kunnen zeggen, dan is hij gewoon op dit ogenblik, of het nou door een blessure komt of niet, gewoon niet goed genoeg. En dus gaan we hem ook niet missen. Nou, het is over 2 weken, het EK. En dat is natuurlijk, kijk, als het nou morgen begon, dan kon je zeggen, ja, inderdaad, dat is punt uit, je bent nog niet goed. Maar het is over 2 weken. En ik denk dat hij ook wil zeggen, over 2 weken ben ik wel goed. Ja. Maar die garantie kan hij niet geven natuurlijk. Nee, zeker niet in de short track sport. Daarin geldt geen enkele garantie. Nee. Goed, zullen we het over darts gaan hebben? Ook leuk, joh. Ja, dat eigenlijk mooi, hè? Ze zijn allebei, Van Gerwen en Knecht, die zijn allebei 15 jaar actief. En ik vind ze ook wel iets van elkaar hebben. Ja, nou dan moeten we eens kijken of Michael van Gerwen nog wereldkampioen kan worden vanavond. Want dat gaat hij proberen om dat voor de 4e keer te worden. En in de finale van het WK darts speelt hij, net als in 2019, tegen Michael Smith. En Van Gerwen die kreeg de vraag of hij en Smit de twee beste darters van het afgelopen jaar zijn. Ja, dat wil ik niet zeggen. Ik denk mijn laatste paar maanden speelt Michael Smit wel op heel fantastisch. Maar je moet gewoon je single best blijven doen. En ik heb nog helemaal niks gewonnen. Ik sta natuurlijk wel in de finale met fantastisch goed spel. Maar ik voel me wel heel goed. En vanuit daar denk ik wel dat er heel veel te halen valt. Maar is het wel een droomfinale ook voor het toernooi? Ja, dat zijn jullie natuurlijk. Gaan ze dan kijken thuis. Dat kun je mij niet vragen. Voor mij maakt niet zoveel uit tegen wie ik speel. Maar ik vind het natuurlijk wel een leuk. Ik denk wel dat het een heel leuke finale wordt. Dat denk ik zeker. 3 jaar geleden was het natuurlijk ook de finale. Toen won jij. Wat is er sindsdien met Michael Smith allemaal gebeurd? Hoe heeft hij zich ontwikkeld sinds die finale? Niks anders. Natuurlijk heeft hij het toernooi gewonnen sinds die tijd. Maar buiten de helm, toen was hij ook al een fantastische speler. En is hij nu nog steeds. En ja, het zei zo. En hoe ben jij veranderd? Ja, ook niet. Natuurlijk heb ik een mindere periode gekend. Maar ik denk dat ik natuurlijk nu weer fantastisch sta te spelen. En vanuit daar wil je natuurlijk weer progressie maken. En daar ben ik ook aan het doen. Ja, Van Gerwen die versloeg Smith in 2019 dus ook al eens in de WK-finale. Smith zegt, en dat lijkt me logisch, dat hij graag revanche wil. Maar ook dat hij geen wrok koestert. I want revenge, but I can't hold a grudge. The only thing worse about holding a grudge is you just put yourself under so much pressure. I've said it every interview I do, I want to play the best players. I want to play the highest seeds. I want to test myself, and obviously there's no better than Michael van Gerwen, three-times world champion. If you play him in the final, you want to beat him. It was the same as 10 years ago. The only person you wanted to play in the final was Phil Taylor. You wanted to beat Phil Taylor, and that was the only feeling you wanted, and that's the way I feel. And I know Michael isn't scared of me. I'm not scared of Michael, so if it is him, it should be a good final for the Dutch fans, English fans, everyone to watch. Ja, Smith die wil zichzelf niet te veel druk opleggen, zegt hij. Hij wil gewoon tegen de beste darters van de wereld spelen en dan zichzelf testen. En Van Gerwen is volgens hem de beste, zoals Phil Taylor dat eerder was. Hij weet dat Van Gerwen niet bang voor hem is, maar hij zat ook niet voor Van Gerwen. En dat kan een mooie finale opleveren, zo zeiden Smith en daarvoor dus Van Gerwen tegen Thierry Boon. Joris, jij volgt die finale vanavond voor ons. Ze zeggen het zelf nou niet helemaal met zoveel woorden. Maar durf jij wel te zeggen dat dit de droomfinale is? Van dit toernooi? Ja, absoluut. Absoluut. De nummer 1 geplaatst, Peter Wright. Carey Price ging er in de kwartfinale uit met die koptelefoon op. Hè. Hebben we het al over gehad. Ja. Hebben we allemaal gezien. Zullen we nooit meer vergeten. En de nummer 2 geplaatst, de titelverdediger Wright, ging er in de derde ronde al uit. Ja, daar blijven deze twee over. Van Gerwen gooit 104,5 punten gemiddeld. Dit toernooi is bij vlagen onverwoestbaar en meedogenloos. En Smith is bij vlagen grandioos in het 180's gooien. De nonchalance druipt eraf. Het zijn zeker de twee beste spelers van de toernooi. Ze hebben allebei heel kort een mindere fase wel meegemaakt. 1 of 2 keer. Maar ze zijn stapje voor stapje met z'n tweeën aan beide kanten van het bracket, zoals dat heet, dichter bij die finale gekomen. En je zag het aankomen. Het gaat tussen die twee. Ze staken er vanaf het begin met kop en schouders bovenuit. En wie is dan wat jou betreft de favoriet? Ja, ik zei het al, als je kijkt naar talent, puur darttalent, is Smith de baas. Als Smith gaat als een soort druppelende regenbui in die 180 zone blijft gooien, de pijlen 1 voor 1 erin, met al die nonchalance, dan wint hij. Maar hij heeft 1 Achilleshiel die Van Gerwen niet kent. Dat is zijn mentale weerbaarheid. Daar heeft hij de afgelopen jaren met succes aan gesleuteld. Hij heeft inmiddels een toernooi gewonnen, Grand Slam of Darts. Maar Smith, ik ken niemand in de sport, en zeker niet in de dartsport, die zichzelf zo kan haten als Michael Smith. Als het minder gaat, dan laat hij meteen dat hoofd met die grote de baard eromheen, laat hij hangen, dan kijkt hij verongelijkt naar de grond en dan maakt hij de indruk van dat hij er helemaal niks van kan. En dat is natuurlijk heel slecht. Van Gerwen is het tegenovergestelde. 1 en al zelfverzekerdheid. Bluff. Die man is zo ontzettend zeker van zichzelf, Van Gerwen. Het is natuurlijk ook een uitstekende darter qua talent en mechaniek. Maar boven alles is hij mentaal echt iedereen de baas. Dat hebben we ook in die halve finale tegen die Wellig van den Berg gezien. Die hij helemaal verpulverde met 6-0. Maar jongens, kan het ook niet een enorm gevaar zijn? Ik vond hem ook wel bijna hoogmoedig klinken. Bij Van Gerwen is dat geen gevaar. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, dat belooft dat voor 9:30. Want dan gaan ze beginnen, toch, bij jou? Ja, 21:30 beginnen ze. En dan gaan we daar naar kijken. En dan zou het 7-6 kunnen worden, maar ook 7-1. Je weet het niet. Met zo'n finale tussen die twee. Ja, 9:30 beginnen, 9:45 is die klaar. Kan, heel goed. We gaan het zien. Kan ook gewoon maar 11:45 worden. Zometeen meer. Dankjewel, Joris, voor nu. Zometeen, we zijn heel blij dat ze er is. Nienke Brinkman, de lange afstandloopster, is zometeen hier. We zijn erg benieuwd naar haar ervaringen in de topsport. Want er is er pas net in. Tot zo. Tot zo. Papa, papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze hier echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. NPO Radio 1. 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Bergen in Noord-Holland heeft de politie vanavond waarschuwingsschoten gelost bij een overval op een casino. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoeveel daders er waren en of ze iets buiten hebben gemaakt. De beoogde nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Republikein Kevin McCarthy, heeft in de eerste stemronde te weinig steun gekregen van zijn partijgenoten. Het is voor het eerst in 100 jaar dat het een politicus van de grootste partij in het huis niet lukt om genoeg steun te krijgen om voorzitter te worden. McCarthy ligt slecht bij de uiterst rechtse flank van de Republikeinen, die hem niet conservatief genoeg vinden. Naar verwachting volgen vandaag nog meer stemrondes. De Colombiaanse guerrillagroep ELN zegt dat de rebellen helemaal niet akkoord zijn gegaan met een staakt het vuren, zoals president Petro heeft aangekondigd. Petro zei op Oudjaarsdag dat de overheid met 5 gewapende groepen een bestand had gesloten. Niet alleen met de ELN, maar ook met de restanten van de FARC en met drugsbendes. Maar de ELN zegt vandaag dat het slechts ging om een voorstel tot een staakt het vuren, waarover nog moet worden onderhandeld. In de Braziliaanse stad Santos is Pelé begraven. De voetballegende overleed donderdag op 82-jarige leeftijd aan kanker. Sinds maandag kon het publiek in het stadion van Santos afscheid van hem nemen. Meer dan 150.000 mensen deden dat, onder wie de nieuwe president van het land, Lula. Vanmiddag werd de kist met daarin het lichaam van Pelé onder grote belangstelling urenlang door de stad gereden. Aan het begin van de avond kwam de stoet aan bij de begraafplaats, waarna de uitvaart in besloten kring plaatsvond. Het weer. Vanuit het westen regen en het waait hard. Aan zee komen zware windstoten voor. Ook morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'S middags wisselen buien en zon elkaar af en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omstreken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Het is 9:03 en we gaan verder met Langs de Lijn en Omstreken. Hier aan tafel zit marathonloopster Nienke Brinkman. Ja, ze liep vorig jaar uit het niets een Nederland record bij de Marathon van Rotterdam en heeft nu als doel om mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Theaterproducent Christian Seikens, theaterdirecteur Rob van Wijk en actrice Johanna ter Stegen vertellen ons na 9:30 alles over de nieuwe theaterproducties die we dit jaar kunnen bezoeken. Ja, en we zijn natuurlijk bij, heeft u gehoord, bij de WK Darts in Londen. Om 9:30 begint Michael van Gerwen aan zijn poging om voor de 4e keer wereldkampioen te worden. Ik zei het al, Nienke Brinkman zit hier. Welkom, Nienke. Hi. Jij bent marathonloopster, nog niet zo heel erg lang. Want eigenlijk afgelopen voorjaar verbaasde je de hele atletiekwereld. En ook eigenlijk wel mensen daarbuiten, inclusief mijzelf, die daar dus niet bij horen. Omdat je in één klap onderdeel bent van de wereldtop. Je bent 29 jaar en je droomt van de Olympische Spelen in Parijs. Terwijl je pas 3 jaar geleden begon met serieus hardlopen. En dat leidde dus vorig jaar al tot successen op het EK in München en bij de Marathon van Rotterdam. Ja. Komt er weer Nederland? Nederlands record aan. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Hier loopt Nienke Brinkman. Geen grens. En ze loopt in een eentje door een enorme mensenmassa. En ze genieten van het. Denk je, kijk daar, het is zo relaxed. Maar wie had toch ooit gedacht dat deze vrouw het nationale record van Lorna Kiplakat zou gaan verpulveren? Dat die tweede echte marathon. En hier de handen in de lucht voor Brinkman. Kijk nu even op haar klokje. Hoe ver ben ik nou? Je bent er bijna, weet. Alice in Wonderland, ik noem haar nog maar een keer zo. Geweldig, gelopen. Maar er is niemand die zover als zij ging. Zij blijft zichzelf verbazen, ze blijft iedereen verbazen. Ja, dat had ik niet gedacht, maar ja, ik ben echt super blij met het Nederlands record. Onze verslaggever op de motor zei, ze zwaait af en toe ook nog naar het publiek. Ja, er waren heel veel vrienden en familie waren hier. Om het een van ons te pompen. Kan Brinkman die derde plek veilig houden? Kan ze nog een klein sprintje eruit trekken? Het wordt spannend. Ik had even problemen met mijn maag, heel erg. Nee, ze heeft last van de been, ze grijpt naar de been. Kon eigenlijk niet meer. Jongen, jongen, het wordt gewoon de eindsprint voor de derde plek. Brinkman moet knokken. Ja, het gaat lukken. Ja, maar brons. Ze gaat hem pakken. Ja. Nienke Brinkman pakt de bronzen medaille. Het is werkelijk ja, fantastisch. Oh. Fantastisch. Ik wilde ook niet mijn medaille opgeven. Dus ik ben echt heel blij dat ik nog een medaille heb. Geen grens. Wat vind je? Je zit met sukke ogen en een grote smaal op je gezicht naar die compilatie te luisteren. Ja, het is heel grappig om je eigen stem te horen. Ja, na zo'n interview, ik vind dat altijd heel grappig. Maar wat ik nog veel grappiger vind, is het verhaal van het muziekje wat erachter zit. Ja. Wat is het? Wat het is? Kruintje Papi? Ja, ik denk dat het kwam omdat in Rotterdam, voor de wedstrijd, vroeg ik in de familie-app, heeft iemand nog een lekker nummertje voor de wedstrijd? Mm-hmm. En toen schreef mijn zus, van Kraantje Papi, pompen moet je even opzetten. Dus die had ik toen opgezet. Maar dat kwam dan ook weer terug in het NRC-interview daarna. En toen is het zo een beetje een dingetje geworden. Nee, ja, maar wat is het dingetje van Kraantje Papi, van dit nummer dan? Wat gebeurt er weet niet. Ik denk dat zij gewoon voor de grap een beetje dat nummer zei. En wat gebeurt er met jou als je het opzet? Ja, nu moet ik erom lachen, omdat het gewoon een geintje was wat nu de hele tijd terugkomt. Oh, we dachten je ermee te verrassen, maar eigenlijk heb jij helemaal niks met het nummer. Ja, eigenlijk. Oh ja, nu dus wel. het past in ieder geval heel goed gewoon bij pompen op al die prestaties die je hebt gehad. Grote verrassing voor ons, voor de buitenwereld. Voor jouzelf ook eigenlijk afgelopen jaar. Afgelopen jaar, ja, dat was natuurlijk wel een verrassing qua prestaties. Ik moet wel erbij zeggen dat dat 3 jaar serieus hardlopen is niet zomaar. Ik heb mijn hele leven wel veel gesport. Dus het is niet zo dat ik uit het niks opeens aan de top dan ben. Maar ik heb wel gewoon mijn hele leven veel gedaan. Wat voor sport deed je veel? Gewoon hockey deed ik altijd. Tuurlijk, Brinkman, dus dan moet je hockeyen. Ja, dat moet. Dat, ja. Dat is vanwege de naam, ja. Maar wanneer heb je die switch gemaakt? Dat je dacht, er is nogal een verschil tussen op het hockeyveld heen en weer rennen of echt dedicated naar die 42 kilometer toe gaan trainen? Ja, ik heb die switch gemaakt toen ik eigenlijk voor mijn PhD naar Zwitserland ging. En daar heb ik nog gehockeyd, maar het niveau was daar gewoon niet zo leuk. Dus toen ben ik maar gewoon wat gaan hardlopen en fietsen en naar de gym en zo. En wanneer komt dan het moment dat je denkt, ja, ik kan hardlopen, ik kan ver hardlopen, maar ik ben er eigenlijk ook gewoon extreem goed in? Ja, ik denk dat het kwam omdat ik op een gegeven moment mee ging doen met een groepje aan de universiteit. En ik was alleen met de mannen en ik kon wel gewoon goed meedraaien met de mannen. En toen merkte ik ook wel dat dat groepje ook wel serieus trainde. En ik kreeg ook wel vaak opmerkingen van, dat gaat wel goed. En Nienke iets langzamer graag. Een beetje die richting op. Nou, de trainer zei wel vaak, die trainer is trouwens nu ook mijn coach, maar die zei wel vaak van, ja, fijn dat je er weer bent, dan kan je die jongens weer even schop onder de kont geven. Maar je deed ook veel aan trailrunnen, hè? Dus, ja, kan je uitleggen precies wat dat dan inhoudt? Het is denk ik gewoon hardlopen over onverharde paadjes in de bergen. Ook wel technisch komt daar dan bij kijken, omdat de paadjes soms niet heel makkelijk over te lopen is. Mm-hmm. Dus bergaf kan bijvoorbeeld, vind ik zelf ook nog best wel lastig, omdat het heel steil kan zijn. En omhoog is meer kracht, denk ik. Maar het is dus eigenlijk heel mooi lopen. Maar ik zit even op je Wikipedia te kijken. Ik tel even het aantal wedstrijden in 21 en 22. Zie ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waarvan je twee keer tweede en de rest alleen maar eerste plekken hebt. Ja, op de, in de trailwereld. Ja. Ja, ja, het gaat wel goed. Ja, beter kans wat dat betreft. En je doet dat waarschijnlijk als training. Of niet? Nou, die trail races, dat zijn wel. Ik neem het altijd wel als gewoon echt. Als ik een wedstrijd heb, dan is het voor mij gewoon een wedstrijd. Ja. En het was ook echt een series van races. Dus dan wilde ik wel graag naar de finale van die series. Ja. Is dat in alles? Probeer je in alles echt. Als je iets doet, dan moet je gewoon de beste zijn. Ah, ik denk wel, ja, ik ben wel competitief. Dus en vooral met nu, ja, met de sport ben ik altijd wel. Dus ik behaalde ook wel dat bijvoorbeeld met hockey dat ik dan niet aan de top, dat het lukte me niet. Was ja, dan stop je er gewoon mee. Ja. Ja, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, ik denk ook als ik in Nederland was blijven hockeyen, dat ik wel gewoon was blijven hockeyen. Want ik vond het wel een heel leuk niveau. Maar goed, dan had je zelf ook een hoger niveau gehaald, omdat hier het niveau. Nou, ik denk op een gegeven moment heb je wel door dat je de, zeg maar de hoofdklasse niet haalt. Daar was ik niet goed genoeg voor. Nee, maar hoe doe je dat dan met je studie bijvoorbeeld? Want daar gaan we zo nog even op door. Je hebt je studie losgelaten. Maar toen je aan die studie begon, had je toen wel het idee van ik wil daar ook het maximale uithalen? Ja, maar ik heb wel gewoon. Ik heb nu mijn PhD ook afgerond, dus ik heb het wel gehaald. Toen ik met hockey stopte, toen. Mijn PhD was toen mijn prioriteit. Ja. En ja. En probeer je daar dan ook het maximale uit te halen met een zo hoog mogelijk cijfer of op zoveel mogelijk plekken gepubliceerd worden? Ik vond het vooral leuk eigenlijk het onderzoek gewoon er wel zoveel mogelijk gewoon van leren zelf. Het ging mij niet per se dan om. Ja, je moet uiteindelijk wel 3 publicaties doen. Ja. Maar. Dat zeg maar nodig om überhaupt te kunnen promoveren. Ja, en waar ik studeerde wel, ja. Ja. Wat is je expertise-terrein? Ik heb geofysica gestudeerd. En dus dat is meer aardbevingen, seismologie. Maar ik studeerde bevingen op Mars. Wacht even nog een keer. Bevingen op Mars, Marsbevingen. Ja, nee, maar dat ik het snap ook. Ja, dus ik analyseerde de data die dan continu naar de aarde wordt gestuurd. Vanaf Mars. Met een lander. De InSight missie heet het. En die is gestuurd bij NASA. Ja. En die stuurt continu dus data naar aarde. En dan kunnen we die analyseren. En wat is zo interessant aan die data over de beving op Mars? Nou ja, het is een beetje als je op verschillende materialen klopt. Met je hand bijvoorbeeld. En je hoort. Het geluid is anders. En het idee bij een beving is ook dat een beving creëert geluidsgolven die mm-hmm. ook gemeten worden. En met hoe die bevingen aankomen kan je soort van zien wat er dus in de planeet is. Ja, wat intrigeerde jou daar zo aan? Want je bent er waarschijnlijk 4-5 jaar mee bezig geweest voor je PhD. 4 jaar. Ja, dat is heel lang met die bevingen bezig te zijn. Wat vond je daar zo interessant aan? Ja, het sowieso is er ook een groot deel data processen. Mm-hmm. Om het allemaal goed op een rij te krijgen. En ook de methode zelf aan het werk te krijgen. Dus alles goed op de computer krijgen. En daarna de resultaten bekijken. En analyseren. Ja, en er ook conclusies uittrekken. Maar wat was daarin dan het meest bijzondere moment? Heb je een soort moment, wow, echt een wow moment gehad in je studie met betrekking tot Mars? Ik denk een wow moment voor mij was wel dat uiteindelijk ik keek altijd heel erg op tegen publicaties. Als je ze zelf leest en toen ik er zelf nog geen een had. Mm-hmm. En toen er eentje van mij was geaccepteerd, was wel een wow moment, denk ik. Ja. Maar is het dan dus ook meer dat je misschien nog wel los van de inhoudelijke materie, die je natuurlijk ook interessant moet vinden, dat het ook een soort die strijd weer met jezelf is van er moeten zoveel 1000 woorden op papier. Het is een hele bak werk die eraan komt. Dat je die overwint, dat dan wat je eigenlijk de grootste kick vindt opleveren? Ik vind het namelijk heel leuk om om er met de data te werken. Maar ik vind het best lastig om het op te schrijven. Mm-hmm. Dus dan als er inderdaad uiteindelijk iets op papier staat, dat is toch wel iets leuks voor mij. Ja, zeker. Je bent een zogeheten zij-instromer in de topsport, hè? Want je bent er redelijk laat ingekomen. Ja. Als je alle interviews van jou, en dat zijn er nogal wat in de afgelopen paar jaar, hebt gelezen, dan vindt iedereen het heel erg bijzonder wat er is gebeurd. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ja, nou ja, ik vind het natuurlijk zelf ook heel bijzonder, omdat ja, het is heel lastig om te realiseren dat het soort van dat ik nu kan zeggen dat dit mijn baan is. Want het is nog steeds echt mijn grootste hobby. En eigenlijk ben ik heel blij dat ik nu mijn grootste hobby als baan kan hebben. Mm-hmm. Maar voor ja, wat ik ook aan het begin zei, is dat, dat ik wel al ja, mijn hele leven wel al heel veel sport doe. En dat het soms lijkt als in sommige interviews alsof ik mijn hele leven op de bank heb gelegen en opeens uit het niks opkom dagen. Maar ik denk dat ik gewoon onbewust best wel veel getraind heb. Soort van anoniem. En dat het er nu goed moment uit is gekomen. Ja, voor jou is het dus eigenlijk geen verrassing. Jij bent redelijk gestaag steeds weer een stukje beter geworden. Het is niet zo dat er in één keer een enorme sprong is gezet. Ja, toen ik een coach nam, zijn er wel enorme stappen gemaakt. En ik op een gegeven moment ging ik natuurlijk ook veel meer leren over atletiek sport zelf. Maar ik denk dat ik wel er al in een soort proces meer zelf in ging geloven dan dat het voor jullie opeens dat ik er was. Ja. Voor mij was het misschien wel iets langer proces. Een logisch gevolg eigenlijk van wat er was gebeurd en wat je had gedaan. Ja. En de voordelen zijn natuurlijk dat je gewoon je studentenleven hebt kunnen doen. Ja. En dat je een beetje hebt kunnen genieten van het leven in plaats van dat het alleen maar in het teken stond van de topsport. Zijn er ook nadelen aan dat je op wat latere leeftijd instroomt? Ja, ik denk dat op dit moment kan ik dat nog niet zeggen. Omdat ik niet weet tot hoe lang ik door kan gaan. Ik heb het wel het idee van ik wil gewoon zo lang mogelijk doorgaan. Maar misschien is dat nu korter voor mij dan voor iemand anders. Maar op zich, ja, ik denk als ik een carrière van bijvoorbeeld 10 jaar hierin kan maken, dan denk ik dat ik daar heel gelukkig van word. Wat geloof je dat je tot op je nou wel 38, 39 op het hoogste niveau mee kan? Ik denk het wel. Als je het goed doet, denk ik dat wel kan, ja. Je hebt nog wat reserve, dus Ik begin pas net. Het lijkt mij, en zeker als je zulke duursporten doet waar je heel veel trainingskilometers moet maken, dat lijkt me ontzettend afzien. Dus ik vind trainen voor één marathon al behoorlijk afzien. Loop jij een marathon dan? In juni moet het gaan gebeuren. Echt waar? Ja, dus cool. Nou ja, misschien dat ik daar nou ook dat ik dan met jou achteraan ga. Maar je moet even koffie drinken. Ja, ziet het nu nog niet naar uit. Maar hoe hou jij hoe blijf je altijd positief? Hoe zorg je dat je iedere dag toch weer die schoenen aantrekt om die kilometers te gaan maken? Oh ja, ik denk eigenlijk dat het voor mij niet vaak voorkomt dat ik echt moeite heb om te gaan. Mm-hmm. Maar als ik moeite heb om te gaan, dan weet ik dat als je gaat, meestal verandert het al als je aan het lopen bent. In ieder geval heb ik dat ik dan weer denk, oh ja, het is wel heel lekker. Ja. En het gevoel erna. En als ik er geen zin in heb, dan doe ik bijvoorbeeld een podcast aan wat ik leuk vind. Of dan bedenk ik me inderdaad van, oké, maar wil je dan anders nu weer achter je computer gaan zitten voor de hele dag? Ja. Dat deed je. Dan denk ik, nou, ga ik liever lopen. Ja. Ik begrijp dat je ook een boekje hebt waarbij je allerlei dingen die je her en der opvangt opschrijft om jezelf te motiveren. Heb je dat nou toevallig voor je liggen? Ik heb hem meegenomen. Maar het is een beetje begonnen omdat ik dus best wel veel naar verschillende podcasts luister. En soms worden er ook echt dingen gezegd dat ik denk, oh, daar kan ik echt wat mee. Maar dat vergeet je dan weer een beetje. En daar baalde ik wel van, dat ik dan of de podcast weer moest terugluisteren. Dus nu heb ik een boekje waar ik dan mooie zinnen, of in ieder geval voor mezelf, die ik inspirerend vind, in opschrijf. Of gedachtes, of gewoon dingetjes die me helpen voor mijn trainingen. Dit is toch precies wat ik nodig heb nu eigenlijk. Dus je even je boekje mag lezen. Ja, heb je iets? Heb je een uitspraak waarvan je denkt, nou, hier ga je het sowieso mee redden? Nou, ik was aan het luisteren naar een podcast van, het heette Feel Better, Live More with Dr. Rangan, denk ik, als je het zo zegt. En toen had hij Eliud Kipchoge in de show. En marathon lopen, ja. Ja, en hij zei, you cannot sit and wait for success. En ik denk, het is gewoon een hele simpele zin natuurlijk. Maar voor mij is het een hele belangrijke zin. Want het is gewoon... En hij zei het in de trant van... je moet ook studeren voor je examen om je examen te halen. En zo praatte hij ook over marathon of sport. Je moet er natuurlijk gewoon voor studeren. Je moet er gewoon voor oefenen. Maar het is niet... En dat als je het beoefend hebt... kan je eigenlijk zeker zijn van... ik heb nu ervoor geoefend, ik heb ervoor geleerd. Dan... kan je ook zeker zijn dat je goede prestaties kan leveren. Ja. En ik denk dat ik soms moeite heb met heel zeker zijn van... gaat het nou wel of niet lukken? En ik denk, als ik het meer misschien soms zie als een tentamen of zoiets... dat het me kan helpen in hoe ik erin sta. Ja. Maar Jan-Willem die wil dus die marathon gaan lopen. Ja. Geef hem nou eens een tip mee. Hij ziet het af en toe niet zitten. Heeft hij weer een blaar, weet je wel, moet er weer een pleister op. Überhaupt geen zin. Weer of geen zin, of het regent, of nou vandaag even niet. Wat zou je hem nou mee willen geven? Ja, ik denk echt, als je echt geen zin hebt... dan zou ik echt aanraden om iets te doen wat je wel leuk vindt. Als je het leuk vindt om naar muziek te luisteren... zou ik dus de muziek meenemen. Of als je echt de regen haat, zou ik denken... ja, ga dan bijvoorbeeld binnen op de treadmill. Wat is het treadmill? Of op de hardloopband. Op de band. Ja. Of zoek tijdens de lunch een zonnig uurtje uit. Ga niet het jezelf te moeilijk maken om het nog zwaarder te maken. Ik las wel eens een tip. Ben wel benieuwd of je dat ook hebt gedaan. Dat je altijd, als je geen zin hebt, dan moet je even gaan. En dan moet je zeggen, ik geef mezelf 12 minuten. Als ik dan nog steeds geen zin heb, dan stop je weer. Dat is prima, heb je het geprobeerd. Ja. Maar dan heb je altijd zin na 12 minuten. Nee, dat doe je dan niet. Want het is eigenlijk om je de drempel over te helpen dan zoiets. Ja, maar ik vind dat dus wel een goeie. Ja, je hebt ook van die bruggetjes die je dan... Ja, want ik weet ook dat soms inderdaad heb ik geen zin om mijn schoenen aan te doen. Maar dan moet je het gewoon doen als een automatische piloot en dan gaan. En dan valt het uiteindelijk altijd wel mee. Ja. Maar is voor jou de grootste inspiratie niet gewoon dat je naar de Olympische Spelen wil? Op dit moment is dat echt de drive voor mij. Echt gewoon het doel? Ja, dat is echt het doel. Maar het is nog wel ook eigenlijk... ik had ook vakantie nu, 10 dagen. En ik mag doen wat ik wil, maar dan ga ik gewoon hardlopen omdat ik het gewoon leuk vind. En... natuurlijk is het doel Parijs, maar ik denk dat ik het toch wel blijf doen. Heb je voor jezelf wel eens momenten dat je aan het trainen bent en dat je denkt, jeetje, dit is gewoon mijn werk? Ja, heel erg. Dat is nu omdat ik ook ben 9 december afgestudeerd en. Sindsdien zeg ik dus nu soms... dit is nu gewoon mijn werk. Dat is echt heel raar. Ja, ik zit erop nu. Ja, ja, ik ga werken en dan ga ik naar buiten om een rondje te lopen. En welke wedstrijden mag je gewoon voor de hobby dit jaar gaan lopen... waar je denkt, daar heb ik nu al zin in? Nou, ik heb zondag de NN Egmond halve marathon. Ja. Ik moet zeggen, ik ga daar even een beetje mijn vorm... checken. Testen. Ja. En later in het jaar ga ik een marathon lopen. Want ik wil graag de limiet voor Olympische Spelen lopen. Ja, 2:29:30 is die toch? Nou, dat was de standaard voor Tokio. Maar voor in Nederland was dat 2:28:30. Mm-hmm. En nu is het 2:26:50. Oké. Maar jij hebt al 2:22 gelopen, toch? Ja, maar dan moet ik het nog een keertje doen. Ja, boeien. Ja, ik ga er wel mijn best voor doen. Maar het is niet zo vanzelfsprekend. En als je werkt aan je hobby is, dan, ik bedoel, ik zag je vorig jaar genieten in Rotterdam. En we hoorden net in die compilatie, je kon gewoon zwaaien, het publiek aankijken. Dan zou ik zeggen, nou, als het dan toch je hobby is, dan ga je hem toch sowieso weer lopen, die marathon van Rotterdam. Moet ik even kijken. Ja, ik. Weet je dat nog niet? Nou, ik weet het wel, maar ik. Mag nog niet zeggen dat ik meedoe. Sorry? Je mag nog niet zeggen dat je mee gaat doen. Nee, ik mag nog niet zeggen dat ik meedoe. Of ik meedoe. Ja. Nee, daar geloof ik niks meer van. Dat knippen we eraf, dat begrijp je wel. Dus in Rotterdam wil je ook die limiet gaan lopen? Als ik in Rotterdam loop, dan wil ik de limiet gaan lopen. Okay. Mm. Ja, want hoe is het traject dan richting de Olympische Spelen? Vanaf 1 januari 2023 mag je dus je kwalificeren. Of kan je je kwalificeren. Dus dan moet je een marathon lopen in de 2:26:50 tijd. Of volgens mij ook kan je binnenkomen via de wereldranking. Mm-hmm. Maar op dit moment weet ik niet precies hoe dit werkt. En wat is dan de uiterste datum waarvoor je dat zou moeten doen? Volgens mij is dat april 2024. Ja, lijkt me logisch, want je kan niet zo kort achter elkaar een marathon lopen. Ja. Dus je hebt ongeveer anderhalf jaar, denk ik. Maar iets korter. Dus dan ga je voor je werk de Olympische marathon lopen. Ja. Dat is wel een leuk congres. Ja. Leuk. Ja, maar ik zie aan je dat het soms nog niet helemaal bij je binnenkomt. Dat het je werk nu is. Nee, omdat het gewoon... het is voor mij ook nog steeds allemaal best wel gek. En we moeten er allemaal best wel nog een beetje om lachen thuis ook. Gewoon soms, omdat het gewoon... Ja, het overkomt me een beetje ook. Maar dat is toch ook je kracht dan misschien wel? Je neemt het wel serieus, maar je ziet ook de ontspannenheid erin wel. Dus je neemt het... hoe moet ik het nou zeggen? Je legt jezelf niet ontzettend veel druk op. Zo lijkt het tenminste. Nou, het is allemaal heel ontspannen. Ja, maar dat moet ik heel bewust wel doen. En ik merk wel dat nu er natuurlijk heel veel op me af is gekomen... dat druk wel groot een factor wordt. En dat bijvoorbeeld... Dat opeens dat ik niet meer kan me niet meer achterin verstoppen in een wedstrijd. Mensen gaan nu aankondigen voordat ik meedoe aan een race. Ze gaan op je letten ook. Ja, dus en nou, daar moet ik wel aan wennen. Vind je het erg? Ik moet daar wel even aan wennen, ja, echt. Maar hoe dan beschrijf je ze? Nou, gewoon omdat ik dan ga ik ook. Ik wil niet dat ik mezelf te veel druk ga opleggen als ik een wedstrijd loop. Ik wil dat doen op een manier zoals ik het deed. Ja. Gewoon omdat ik het superleuk vind en niet omdat het moet of zo. Dus daar moet ik gewoon bewust wel over nadenken, ja. Heb je nou al, want dat doe ik zelf al... ik kijk iedere dag aan die marathon die ik ga lopen... heb jij nu zelf ook al gedacht aan zondag 11 augustus 2024? Dat je dan, heb je jezelf al zien staan daar voor het gemeentehuis van Parijs... waar die ronde begint? Maar ik heb wel vaak dat filmpje gekeken van de route, ja. Ja? En er zit zo'n muziekje achter... En dan, vind ik wel leuk om te kijken. Ja, die moeten ze er eigenlijk achter zetten. Daar heb ik wel al naar gekeken. Ja. En dan denk je aan die finish? Heb ik nog niet aan gedacht, maar misschien moet ik dat binnenkort... Ja, als je daar nu aan denkt, zie je dan nog mensen voor je rennen? Nee, natuurlijk niet. Je moet altijd goed dromen. Ja. Wat is het moment om te gaan in de marathon? Dat ligt denk ik echt aan de marathon. Aan welke het is. Ik denk eigenlijk het moment dat je bedoelt weglopen van de groep. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ik denk dat het kan na 35 als je dus nog super sterk voelt. Ik denk als je niet goed voelt op 35 zou ik er nog even achter blijven hangen. Ja, mooi dat je er nu al mee bezig bent. Het duurt nog even, je moet je nog kwalificeren. Ja. Ja. First things first. Ja. Ja, oké, we zien elkaar in Rotterdam. Ja. Ja, ja tot dan. Dankjewel, Nienke. NPO Radio 1 met Goldband en Noodgeval. Goed, we gaan afscheid nemen van Nienke Brinkman. Nienke, je hebt een hele korte mediacursus gekregen. Als een presentator je probeert te verleiden tot een uitspraak of je meedoet aan de Marathon van Rotterdam, trap er nou niet in. Ja, ja, het was, ik zei ja, maar... Het is nog helemaal niet zeker of ja of nee. Nee. Dus wordt afwachten. Ja, dat gaan we dan bij deze maar doen. Dat het niet in één keer in het AD staat. Nienke Brinkman komt. Nou, dat is nog helemaal niet zeker. Nee. Dankjewel. Heel veel succes op weg naar Parijs. Dankjewel. Oké. NPO Radio 1. Het is 21:30 en hier is Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Bergen in Noord-Holland heeft de politie vanavond waarschuwingsschoten gelost bij een overval op een casino. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoeveel daders er waren en of ze iets buit hebben gemaakt. De Republikein Kevin McCarthy heeft in de eerste stemronde te weinig steun gekregen van zijn partijgenoten om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Het is voor het eerst in 100 jaar dat een Amerikaanse politicus van de grootste partij niet lukt om genoeg steun te krijgen voor het voorzitterschap. De Colombiaanse guerrillagroep ELN zegt dat de rebellen helemaal niet akkoord zijn gegaan met een staakt het vuren, zoals president Petro heeft aangekondigd. Volgens de ELN ging het slechts om een voorstel tot een staakt het vuren, waarover nog moet worden onderhandeld. En in de Braziliaanse stad Santos is Pelé begraven. Voor de besloten uitvaart werd de kist met daarin het lichaam van de voetballegende onder grote belangstelling urenlang door de stad gereden. De lijn en omsteken. Het is 9:55. Zometeen begint Marco van Gerven dan aan zijn WK-finale. Daar gaan wij zometeen ook het een en ander van horen van onze Joris, die we eerder al in deze uitzending hoorden ook. Ze zijn nog niet begonnen, dus we beginnen nu met het nieuwe theaterseizoen. Daar gaan we aandacht aan besteden, het nieuwe jaar. Het is inmiddels traditie om daar uitgebreid bij stil te staan bij ons. Dat doen we dit keer met theaterproducent Christian Seikers. Goedenavond. Goedenavond. Directeur Rob van Wijk van Theater De Stoep in Spijkenisse. Ook goedenavond. Goedenavond. En actrice en creatief producent Johanna ter Stegen ook. Fijn dat je er weer bent. Heb je rondleiding aan die anderen gegeven? Want je bent al eerder geweest hier. Ja, zeker. Ik heb gezegd dat we hier moesten zijn. Ja, goed zo. En ze geloofden me. Ja, 2022. Het jaar waarin de theaters niet continu open waren, hè, vanwege corona. Gelukkig was er wel genoeg te beleven. Rob, mag ik bij jou beginnen? Wat is jou het meeste bijgebleven? Nou, eigenlijk een moment wat ik wel weer vergeten was. En daar werd ik aan herinnerd toen ik de oudejaarsconferentie van Jacques Brel zag. Onlangs. Die opende met het allerlaatste moment van we gaan weer in lockdown. Ergens eind november vorig jaar. 2 jaar geleden inmiddels. En toen dacht ik, oh ja, god, dat was ook nog. We hebben nog een tijdje niet gespeeld in dit jaar. En toen, dat was eerlijk gezegd vergeten. Want we zaten al vrij snel weer in het nieuwe seizoen, het nieuwe jaar van spelen. En iedereen was vooral heel blij dat dat allemaal weer kon. Dus dat was ik eigenlijk vergeten. En qua voorstellingen? Qua voorstellingen? Oh jee, dat is altijd zo gevaarlijk. Want er zijn natuurlijk heel veel goede voorstellingen al wel de revue gepasseerd het afgelopen jaar. Dus ik vind het altijd wel tricky om er iemand te noemen die ik dan vergeten ben. Dus ik houd me heel recent, wat ik onlangs zag, was de oudejaars van Claudia de Breij. Dit is de laatste voorstelling die ik gezien heb. Dat is ook toevallig. Wat geval? Nou, dan hebben we net een nummer van klaarstaan wat heel veel indruk op je heeft gemaakt. Luister maar. Luister naar me. Vandaag gaat voorbij. Blijf leven. Even voorgoed. Luister naar me. Luister naar me. Luister naar me. Luister naar me. Luister naar me. Het had nog nooit, nog nooit. Zo donker is, of het weer altijd wel weer licht. En dan wordt het Gronings. Zeker, dit is het stukje van Ede Staal, wat ook al eerder in de voorstelling zat, aan het begin van de voorstelling van Claudia. En ik zag het in try-out in oktober in mijn eigen theater en het was nog kaal, hè, zonder decor. En toen maakte dat nummer al grote indruk op het publiek. En ik zag het net voor kerst, of net na de kerst, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag nog een keer. En het effect was alleen maar groter geworden. En toen zag ik het ook nog op oudjaarsavond terug met het Groningse publiek die dat volmondig meezong. Ja, het vond een prachtig moment. Ja, je bent betrokken bij het Groningse Cabaret Festival. Ja. Zie je veel talenten voorbij komen? Zie je dat er wel veel is? Ja, zeker. Aan de onderkant noem ik het altijd maar van het cabaret. Er gebeurt heel veel. Er wordt veel gespeeld. Vooral in het clubcircuit. Maar het Cabaret Festival gaat niet door. Nee, Cabaret gaat wel door. Het Leids Cabaret Festival. Het Cabaret Festival, sorry. De organisatie van het Leids Cabaret Festival, Bunker, heeft besloten om dat dit jaar in februari niet door te laten gaan. Omdat ze niet tevreden waren over het niveau van de inzendingen. Ja, daarom vraag ik het ook eigenlijk. Ja, maar goed, als je refereert aan het Groningen Studentencabaret, dat is nog wel een niveau wat net onder het Leid zit en onder kamaretten zit. En dat zijn echt de aanstormende talenten, de beginners. En daar is echt heel veel aanwas en er zitten heel veel goede mensen al bij. Ja. Actrice Johanna ter Stegen, we gaan het zo meteen hebben over wat er dit jaar allemaal natuurlijk aan zit te komen. Maar wat was jouw hoogtepunt afgelopen jaar? Mijn hoogtepunt? Dat we weer mochten spelen. Ja, überhaupt het spelen. Ja. Daar heb je ook veel gebruik van gemaakt, toch? Ja, zeker. We hebben eerst Het Oog van de Storm heb ik gespeeld, met Hans Croisset onder andere. En daarna Hanne van Hendrik hernomen, een muziektheaterspectakel op Vliegveld Twente. En dat hebben we weer 54 keer gespeeld. Ja, een tweede serie, toch? Nou, ja, in 2019? Ja, 2019 was de eerste keer en dit was de tweede keer. En we hebben in totaal 104.000 bezoekers gehad. Ja. En waar sta je dan liever? Op een vliegbasis of toch ouderwets in een theater zoals Rob? Een moeilijke vraag. Nou, ik vind dat vliegveld toch wel heel erg leuk, hoor. Met een zaal met 1000 mensen elke avond. Dan moet ik toch wel eerlijk zijn. Ja, dat snap ik ook wel. Rob, hoe was het voor jou om dit jaar door te komen? Was het moeilijk of niet? Ja, jij kijkt naar mij. Ik ben Christian. Oh, sorry, Christian. Ik zeg Rob. Nee, maar dat geeft helemaal niks. Jij was aan de beurt. Ja, ik was wel aan de beurt. Ja. Ik vermoedde al dat je naar mij wilde. Wat mijn hoogtepunt was. Ja. Ik denk dat we de twee hadden. Persoonlijk dan. Trompetist in Auschwitz. De eerste voorstelling die wij weer deden. Lang na corona. In het begin van dit jaar. En wij gingen ook inderdaad net try-outen, bedacht ik me inderdaad ook vandaag, toen de theaters weer open mochten. En dat lijkt alweer zo ver weg, maar dat is het helemaal niet. Het is nog een jaar geleden. En de première van Blind Date en het succes daarvan. Ja, een groot succes. En dat vind ik wel. Ja, voor ons een stukje luisteren. Leuk. Ik weet niet wat je hebt. Ja, luister. Het is niet om aan te gluren. Zelfs ik swipe dit opzij. Bob Link met CK. 39. Jenny de Beukering. 41. Help! En dat van die rare lange nek, dat moet je toch ook eerder gehoord hebben. En heb ik het na zo'n drama wel gehad? Ik heb yoga gedaan met geiten. Rare profielfoto. Als theaterproducent lijkt het me heel moeilijk als je zoiets dan de eter in slingert, zeggen wij dan bij de radio. Jullie slingeren het dan het theater in. Ja. Dat je altijd maar moet afwachten, moet voelen hoe het valt. Maar jullie hadden vrij snel al lovende recensies. Ja, valt er dan echt wel enorm veel van je af? Ja, dan valt er wel wat van je af. Ja, en zeker comedy is altijd nog net iets spannender. Vind ik tenminste. Want na een aantal weken repeteren zie je zelf de grap al niet meer. Maar je de eerste twee keer omlaag. Want je hebt namelijk al 20 keer gehoord. Ja. Dus op een gegeven moment ga je heel erg twijfelen. Iedereen gaat twijfelen. We weten ook allemaal, het komt wel weer goed. Maar die twijfel is er dus wel bij comedy nog meer. Ja. Maar het is altijd afwachten. Ja, we hadden het er net al even over. Het is elke keer weer spannend, zeker. Maar we hadden het er net over eigenlijk dat we ons er zelf aan moeten herinneren dat er even geen theater was. En dat het stil lag. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Want dan trek ik de conclusie dat het theaterbezoek eigenlijk weer in de lift zit. Nee. Nou, kijk, voor ons gaat het natuurlijk weer in een bepaald tempo. Zijn we weer dingen aan het doen. En is Rob weer aan het programmeren. En Johanna is aan het repeteren en aan het bedenken. En dat doen wij ook. Het publiek zelf, daar moeten we nog een beetje aan trekken, denk ik. Christian, merk jij dat ook? Ik ben Rob, hè? Rob, we gaan lekker. Goed zo. Nee, nee, nee. Dat wij een naamwoordje zijn. Ja, dat is echt geen probleem. Ik ben Robert ook. Ben ik nou jou willen? Nee, maak je het ook niet, hoor. Nee, maar ik vind dat... ik denk dat het publiek vooral heel erg blij was dat ze ook weer terug konden. Dus je merkt gewoon dat mensen ontzettend blij... Dat is onverantwoord. Ja. Het feit dat mensen de deur weer binnenkomen in je theater en een mooie avond hebben, een mooie voorstelling zien, is onverantwoord. Maar is het wel anders? Is er wel iets? Er is wel iets veranderd. Het is wel zo dat mensen op een later moment kaartjes kopen. Ja. Dat is bijvoorbeeld iets. En sommige mensen zijn nog voorzichtiger. Ik denk dat we gewoon nog even door moeten douwen. En dan komt het wel helemaal weer goed. Want uiteindelijk, als je een voorstelling speelt en de mensen zijn er en het is mooi, hebben ze ontzettend veel plezier. Wordt er gelachen, wordt er gehuild. Mensen ontmoeten elkaar, praten na zo'n voorstelling. Dus theater of cabaret of dans. Het is zo'n levend beroep. Het is zo mooi. En mensen vinden het net zo mooi als voor corona. Maar met Hanna van Hendrik hebben jullie er niet echt last van? Ik bedoel, daar zit de zaal vol. Wat is het geheim? Wat het geheim is? Nou, het is een Ik schrijf even mee. Ja, nou ja, je kan ook een verhaal in Amsterdam op locatie doen. Maar het is in Enschede, dus op Vliegveld Twente. En wat wij doen met mijn... het is een stichting, hè? Dus Anouk Kapel is de zakelijke producent. Ik ben een creatieve producent. Ja. Lisbeth Kooltof is de regisseuse. Bauke Oldehoff en Don Duin schrijven het. Het is een gouden team. Dat is één geheim. Twee is dat het een locatievoorstelling is. Dus we pakken een verhaal uit die streek. En daar gaan we iets mee doen. En je gaat dus naar die mensen toe met dat verhaal dat over hun hen gaat. En dat vinden mensen fantastisch. En dan doen we dan op Vliegveld Twente ook nog deels in het Twents en deels in het Nederlands. Wel op zo'n manier dat wanneer jij geen Twents kan praten, dat je het echt wel kunt volgen. Gaat net een beetje, dus dan allebei maar. Nee, maar dat kunt wel goed. Ja, kunt wel goed. Zeker. Want dan praat ik Twents en dan praat mijn dochter Nederlands. Ja. Nee, dus dat komt allemaal wel goed. En onze voorstelling is... Het is een heel hoog niveau, professioneel. Maar het is op een bepaalde manier ook laagdrempelig, de instap. Omdat je met z'n allen naar zo'n vliegveld gaat. Je kan van tevoren eten. Er is van alles aan de hand. En mensen vinden dat heerlijk. Die vinden het heerlijk om naar zo'n groot terrein toe te rijden en niet te weten wat ze tegenkomen. Het is een totaal beleving. Ja, dat is het echt. Dat ja, is dat, en dat, echt een en heel dat, lelijk woord, maar... Nee, maar we hebben een onderzoek laten doen bij Hanne van Hendrik. Een publieksonderzoek, echt een officieel onderzoek. En we kregen een 9,1 als gemiddelde. En dat is echt heel hoog. En dat komt ook omdat het zo'n totaal beleving is. Dus je kan ook op alle manieren kan je zorgen dat die mensen het fijn hebben. We hebben 80 vrijwilligers bij onze voorstelling. En de liefste, leukste vrouw... Nou, dat moet ik niet zeggen, want dan worden die anderen boos. Die zetten we bij het hek neer, als de mensen binnenkomen. Nee, daar zetten we natuurlijk mensen neer die zeggen van... Oh, wat fijn dat je er bent. En kom, roeit maar stek duur. En door mijn auto neerzetten. En, dus je ontvangt de mensen ook echt vanaf... op het moment dat ze binnenkomen. En dat is, dat is fijn. Dat vind je zelf ook fijn. Maar Christian, jij bent iemand die dan moet gaan... Nee, laat Rob maar antwoord geven. Ik zag jou wijzen. Ik denk, wanneer krijg ik hem terug? Maar bij deze, hier volledig terecht. Jij bent ongetwijfeld ook in die coronaperiode... ben je na gaan denken. Heb je misschien ideeën op papier gezet. Dan moet je nu, aan het begin van dit jaar... moet je een beslissing nemen van wat gaan we wel doen... wat gaan we niet doen, misschien zelfs wel eerder. Hoeveel plannen komen er nou voorbij waar je een streep doorheen zet... en hoeveel blijven er dan over? Oh, nou, wij hebben sowieso in de coronatijd de agenda helemaal leeg gegooid. Alle plannen eigenlijk overboord gegooid. Ja, maar het gaat om ideeën, Dan moeten er dus juist nieuwe ideeën komen. Nee, dat klopt. Ik denk van de 99, van de 100 ideeën die wij hebben... Ik heb mijn compagnon, Allard Blom, die ook alle voorstellingen schrijft... daar gaan er 99 van weg en er blijft er maar één over. Oh, echt? Zoveel? Ja, maar er zijn ook heel veel. Ja. Je kan er ook maar één tegelijk doen, toch? Sowieso. Je kan er maar één tegelijk doen. Er blijft er heel weinig over. We kunnen wel meer gaan doen, maar je moet realistisch blijven. Wat is interessant? Wat wil een publiek zien? Is er publiek voor? Vinden we het zelf leuk? Vinden we ook heel belangrijk. Maar heb je dan ooit wel een keer een idee gehad dat je weg hebt gegooid dat iemand anders ermee aan de haal ging? Bedenken we dan nu ineens? Ik denk, verkeerd ingeschat, zeg. Nee, maar ik ken die verhalen wel. Ja? Ja. Vooral die anderen. Ja. Vooral die anderen. Nou, niet helemaal. Jij had een idee gehad. Dat jij het idee had. Nee, zo, nou, dat, nee, heb ik niet gedaan, geloof ik. Nee. Maar het zou kunnen, dat zou in theorie kunnen, ja. We gaan zo meteen even vooruitkijken naar wat het komend jaar voor jullie gaat brengen. Maar in Londen gaat Michael van Gerwen beginnen aan de WK-finale darts. Of Joris, ik denk dat ze al begonnen zijn, toch? Ja, ze zijn begonnen. Ze spelen 13 sets maximaal. Dus met 7 gewonnen sets ben je er. Dan ben je wereldkampioen. Het kan dus bijvoorbeeld 7-1 worden. Maar ook 7-6 voor degene die straks de Sid Waddell Trophy mag gaan optillen. En boven zijn hoofd mag gaan laten zien aan het publiek in Ellie Pelly. Van Gerwen, behoorlijk goed begonnen. Allebei hebben ze 2 keer 180 gegooid. Maar als Michael Smith verzuimt te profiteren van het feit dat Van Gerwen in de tweede leg 7 keer de dubbel mist. En zelf in de derde leg ook nog gaat lopen missen. Ja, dan voelt u het dan aankomen. Van Gerwen wint de eerste set met 3-1 en staat dien ten gevolge met 1-0 voor. Goed, Christian Seikens, ik ben nog niet helemaal met jou klaar. Want ik vroeg me af... welke dat klinkt heel dreigend. Nee, dat is het helemaal niet. Want ik vroeg me af wat er van die 99... Welke is er dan blijven hangen? Wat gaan jullie doen? Oh, wat we gaan doen? Nou, we beginnen overmorgen met repeteren voor Nuriev. Mm-hmm. Zoals dat heel hip heet, is dat een hybride voorstelling... van toneel en dans... Dat is hip, als je dat twee dingen samenkomen. Jan Kooijman gaat de beroemde balletdanser Rudolf Nureyev spelen. Het is eigenlijk een monoloog. Maar we hebben er wel twee balletdansers bij. Die gechoreografeerd worden door Rine Sprong. Onder andere bekend van de Dutch Don't Dance Division. En geregisseerd door Martin Michel. Klinkt goed. Dat gaan we in ieder geval. Is dat die ene van de 100? Of heb je er nog één? Piaf, maar dat is volgend seizoen pas. Dus daar gaan we pas in oktober mee, wel dit jaar. Ja, dat stuur ik een beetje, want daar hebben we een fragmentje van. Ach, wat leuk. Luister. Klinkt wel net echt, hè? Dit is echt zo goed. Ja, nee, dit is ook de echte. Maar wij zijn natuurlijk nog niet begonnen. Hè? Nee, wij gaan pas in augustus beginnen met repeteren. Suzanne Segers gaat de rol van Piaf spelen. Ik wilde niet zeggen omdat je zelf bij zat. Maar ik heb toevallig dat wel gezien. De presentatie die jullie deden onlangs. Of ergens voor de zomer. Ja. Waar Suzanne acte de présence gaf. En dat was echt angstig goed. Dus dat is echt. Ik kijk er zeer naar uit naar die voorstelling. Dus die boeking die wordt wel gemaakt. Die is al lang gelukt. Die staat al lang geprogrammeerd. Ja. Rob en ik zijn hele goede vrienden. Het steekt daar vanavond steeds beter. Hoe vind jij dan, Rob, de beste voorstelling uit? Hoe bepaal jij van de Edith Piaf? Dat is wel leuk voor mijn publiek, maar misschien een andere voorstelling. Ja, ik bedoel, je hebt ook maar een beperkt aantal avonden. Gelukkig zijn mijn avonden best wel. Ik heb er best wel veel, gelukkig. Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat we veel mogen spelen in Spijkenissen. Dus het is een beetje een puzzel. Zo leg ik dat me uit. Want het moet natuurlijk van alles wat zijn. Ik wil vooral die voorstellingen doen die of bijzonder zijn, of waarvan ik zeker weet dat er, niks is meer zeker, maar waar wij het publiek voor hebben in theater. En dat betekent dat je soms keuze maakt om dingen niet te doen en soms dingen juist wel wil doen. Ja. En daartussenin zitten dan altijd een aantal voorstellingen die ik denk, links of rechtsom, mijn publiek moet dit gewoon gaan zien, of ze nou willen of niet. En dat zijn. Mag ik wat vragen? Ook heb je gedaan, maar je mag nu wel nog een keer wat vragen. Dankjewel. Heb jij dan ook als directeur, ken je publiek zo goed dat je echt weet, dit lijkt mij fantastisch, maar ik ga toch niet boeken, want er is geen publiek voor. Ja, ik denk het wel. Ja, als ik onbescheiden ben, denk ik wel. Dat hoop ik ook een beetje. Wat is een voorbeeld uit het komend theaterjaar waarvan je denkt, ik doe het toch maar niet, ook al vind ik het heel leuk. Van het komend jaar vind ik nog wel lastig, omdat het nog niet helemaal rond zijn, want we zitten nu halverwege die boekingsperiode met al die impresariaten, dus die komen nu binnenkort allemaal weer een tweede rondje maken. Dus, maar er zijn wel voorstellingen die ik heel erg tof vind op papier uit de toneelhoek. Toneelgroep Maastricht vind ik een prachtig mooi gezelschap daarvoor. Ja, die maken echt zeer goede toneelstukken. Maar als ik weet ook, als ik het programmeer met relatief onbekende acteurs, wel hele bekende toneelacteurs, maar niet bij mijn grote publiek bekend, dan halen we daar toch wel een zeepert op. Heb je nog een dagboek van een Herdersom bijvoorbeeld? Is dat dan een voorbeeld bijvoorbeeld? Wat zeg je? Het dagboek van een Herdersom bijvoorbeeld? Nee, de mail. Die dan in het zuiden weer heel goed speelt. Maar de mail van toneelgroep Maastricht was mijn favoriete voorstelling vorig jaar. Ja. En had hij veel publiek bij jullie? Ik heb het niet geprogrammeerd. Om die reden. Oh, het was zo mooi. Ja. Nou, dan. Maar kan je dan niet iets verzinnen op het harde werken, dat je die mensen krijgt? Zeker, dit mag niemand missen. Nee, maar dat doen we ook zeker. Maar om het maar concreet te maken, Christian refereerde net aan de voorstelling De Trompetist van Auschwitz. Mm. Dat is echt een prachtig mooi stuk. Zwaar, loodzwaar. Maar daar staan dan wel twee acteurs in. Thomas Kammaert in dit geval en Soy Kroon. Waarbij Soy gewoon bij het grote publiek bekend is, ook als toch bekende Nederlander. En hoe vervelend dat soms ook is, dat werkt ontzettend goed. Dus mensen willen hem graag zien. En dan vind ik het de bonus dat we zo'n zwaar mooie voorstelling toch kunnen laten zien voor een bijna uitverkochte zaal. En kijk, Soy is dan bekend. Maar hij speelt het ook gewoon heel goed. Zeker. Daar wordt hij natuurlijk dat lijkt me wel belangrijk. Daar wordt hij vooral. Ik vraag me af of die keuze wel is. Echt waar? Bij ons, maar. Maar dat is serieus. Ja. Ben jij wel eens op zoek dat je denkt, ik kan beter toch maar met deze acteur deze voorstelling gaan maken? Misschien niet omdat hij de allerbeste is, maar wel omdat ik weet dat mijn voorstelling dan naar Rob verkocht kan worden. Nee, ik denk dat we uiteindelijk wel voor de beste persoon gaan. Maar het is wel iets meer twijfel dan ik had gedacht. Zeker, maar je moet overal rekening mee houden. Hoe gaat het eigenlijk? Rob, ga je gewoon naar het theater zelf om te kijken? Of kan er ook gepitcht worden bijvoorbeeld? Of, Nee, er wordt gelukkig wel... Wat lach je? Ik zie nu drie lachende mensen. Dat ik denk, er zit iets achter die lach. Nee, er zit niks achter die lach. Het is heel leuk hoe je dat vraagt. Omdat heel veel mensen niet weten hoe lang van tevoren je bijvoorbeeld überhaupt begint met een voorstelling te bedenken en te verkopen aan theaters. En inderdaad, nou, je hebt het al verteld. Nee. Kijk, de impresariaten komen wel met hun aanbod voorbij, zeg maar. Hè, van, we gaan dit en dit doen. Vaak zit het daar zelfs al in een periode voor dat ik door sommige producenten wel eens gepolst wordt van, joh, we zitten hier en hier aan te denken, zou dat wat zijn? Hè? Dan heb je het echt al, is iets wat misschien over 2 of 3 jaar pas uiteindelijk uitgevoerd gaat worden. En verder probeer ik wel veel te zien, ja. Maar dat is meer dan dat ik soms overtuigd moet worden van, bijvoorbeeld de jonge cabaretiers die ik nog niet helemaal avondvullend heb gezien. Dat ik denk, nou, ik ga toch eens kijken of ik het dan wel goed genoeg vind om het te programmeren. Normaal gesproken, als je in een programma zit waar bijvoorbeeld gevoetbald wordt, word je onderbroken door een doelpunt. Als je onderbroken wordt bij darts, dan moet er echt heel iets bijzonders zijn gebeurd. Joris, wat is er gebeurd? Oh, Robert, dit is een historische dartminuut hier zojuist. Het is de tweede set, vroeg in de finale. Derde leg. Van Gerwen 180, Smith 180. Van Gerwen 177, dat is nog steeds een maximale score. Smith ook 180. Ze kunnen dus allebei voor de 9-darter gaan. Van Gerwen, triple 20, mist dubbel 12. Gooit dus bijna 9 perfecte pijlen en dan is Smith nog aan de beurt. En na dat geweld van Gerwen gooit Smith triple 20, triple 19, dubbel 12. Dus Van Gerwen verliest die leg met bijna 9-darter door een 9-darter van Smith in de finale van het WK. Het is werkelijk subliem zo mooi. En nu gaat Smith door en hij pakt met die 9-darter in zijn kontzak de tweede set. Johanna, even uitleggen hier. 9-darter is heel bijzonder. Als je een 9-darter gooit, kan je niet beter. Je kan het niet beter doen met een 9-darts een leg winnen. Snap jullie wel? Ja. En hebben wij gewonnen? Ja. Nog niet. Ik wil het best even uitleggen. Ze beginnen op 501. Elk spelletje, elke leg beginnen ze op 501. Dat heeft ooit iemand bedacht. Nou, dan gooi je dus 180, heb je 321 over. Je gooit weer 180 bijvoorbeeld, heb je 141 over. Dat deed Smith net. Nou, die moet dan gaan finishen, want je moet met een dubbel eindigen. Gooit hij er nog eens 60 af met een triple 20. Dan houdt hij 81 over. Een triple 19 is 57 punten. Dan houdt hij 24 punten over. Dat is de meest gebruikte route. En die 24 die gooi je uit met een dubbel 12. Zo hoort het. Van Gerwen probeert het iets anders. Die probeert het op de 177 route. Nou word ik weer te ingewikkeld. Maar ze snappen het volledig in helemaal. Dat is herhalen, maar dat doet nou niet. Nee, we gaan ze ook nu over horen. Rekenen waar we wel jaloers op zijn. Ja. Ik dacht wel, als ik jullie zo horen over hoe ingewikkeld het is om voor jou om je shows te verkopen en voor jou, Rob, om dat allemaal aan te kopen. Dat lijkt me wel heerlijk, Johan, als je gewoon je eigen theater hebt. Nou, op Vliegveld Twente. Ik heb niet eens een eigen theater. En je kan doen wat je wil. Ik heb helemaal niks. Nou ja, een basis. Beter. Vliegbasis? Ja, nou, dat hebben we gehuurd. De vliegbasis, die hebben we gehuurd, ja. Mag je vervolgens helemaal zelf weten wat je daarmee gaat doen? Ja, dat klopt. Dat zit toch wel echt een enorme luxe. Wacht even, het is een stichting, dus we zijn afhankelijk van subsidies. Maar we zijn ook ontzettend afhankelijk van de kaartverkoop. Ja. Dus wij zijn niet commercieel, maar wij moeten ons bijna wel als commercieel opstellen in de zin van de publiciteit, de marketing, de et cetera. Het is gewoon een hele serieuze onderneming. Maar het feit dat Hanna van Hendrik zo succesvol was, ik denk dat voor het vervolg wel helpt. Nou, dat hoop ik wel. Toch? Ja. Natuurlijk, het zal toch wel helpen. Het zal toch niet zo zijn dat niemand meer terug gaat komen. wat heb je bedacht? Nee, maar je hebt iets om te verkopen. Je hebt iets om te laten zien aan sponsoring, weet ik het. Of subsidie. Maar dat doen we ook. Want ik ben weer heel erg bezig met donaties ophalen. We hebben natuurlijk subsidies, maar we halen ook donaties op. En bedrijven die we koppelen aan onze... In deze nieuwe voorstelling hebben we vrachtwagens nodig. We hebben een nieuwe fanfare samengesteld. Het wordt weer net zo groot als Hanna van Hendrik. Ik zeg altijd, van, het is eigenlijk net zo groot als Soldaat van Oranje. Dan hebben de mensen een beetje een idee waarvoor ze naar Twente reizen. En een keer naar het oosten kunnen. Het valt allemaal wel mee toch, hoe ver het is. Hoe groot dat is, bedoel je? Nee, hoe ver het is. Alsof het een hele onderneming is om die kant op te komen. Het duurt lang hoor, voordat je die mensen uit het westen naar het oosten krijgt. Echt hoor. Ja. Dat is... ja? Alhoewel, bij de tweede ronde kwam 50% buiten Overijssel naar Hanna van Hendrik. Ik heb alleen maar enthousiaste reacties gehoord. Dat klopt. Dus de nieuwe voorstelling is De Vergeten Twentse Lente. En dat is een voorstelling. Mag ik eens zo vertellen? Ja, heel graag zelfs. Oké, want anders heb ik het alleen maar over vroeger. Dat is een voorstelling die gaat onder andere over de april-mei-opstand. De april-mei-staking. Kent iemand van jullie dat? Als je niet kent, is het helemaal niet erg. Nee, ik kom kijken. Dan... Nee, dat is goed. Want er was een museum, ja, het Stork Museum in Hengelo heeft er wat over geschreven. Ja, precies. En op 1943, op 29 april, is de april-meistaking ontstaan bij Stork in Hengelo. En dat is een opstand tegen de bezetter. En daar hebben uiteindelijk in één week tijd 500.000 mannen en vrouwen aan meegedaan. Het is de grootste staking tegen de bezetter geweest in Nederland. De grootste in heel Europa. Dus veel groter dan de 1 februari staking en de spoorwegstaking. En bijna niemand weet het. Het is dus een vergeten staking, de vergeten Twentse lente. En een van de redenen is, zeggen ze, omdat het een wilde, spontane staking was. Dus niemand heeft die staking opgeëist. Wat was het geval? De Duitsers hadden een bevel uitgegeven. Ze wilden vanaf 29 april dat alle krijgsgevangenen, militaire krijgsgevangenen, die in 1940 waren vrijgelaten, die moesten zich opnieuw aanmelden voor de tewerkstelling in Duitsland, de arbeidseinsatz. Nou, dat ging over 300.000 mannen en jonge jongens. Die moesten de volgende dag op de trein en die zouden afgevoerd worden. En dan vraag je natuurlijk af, wie komt er terug? Want die werken in die oorlogsindustrie en natuurlijk industrieën werden gebombardeerd. Toen, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Toen is er een spontane staking ontstaan. En die staking heeft een week geduurd. Die heeft zich vanaf noorden, oosten, zuiden heeft die zich afgespeeld. Daar hebben dus die 500.000 mannen en vrouwen aan meegedaan. Maar de Duitsers hebben als represaille het standrecht ingevoerd. En dat is het recht dat je zonder enig proces standrechtelijk neergeschoten mag worden. En die hebben toen in die ene week 167 mannen en jonge jongens doodgeschoten. Bij de 1 februari staking zijn er geloof ik 9 of 10 mensen geëxecuteerd. De februari staking, die wordt elk jaar herdacht. Hè? Ja. De april-mei staking kent niemand. Dus we hebben, verschillende doelen. We willen namelijk dat vanaf 29 april deze staking ook altijd elk jaar wordt herdacht. Mm-hmm. Het volgende wat belangrijk is om te vertellen is dat wij het verhaal van de april-mei staking vertellen, maar ook een nieuw verhaal. En dat speelt zich af in 2023. In een gewoon Twents dorp krijgt van de een op de andere dag een miljoenenerfenis van 50 miljoen. En het is aan de net nieuw aangestelde burgemeester, en die rol die mag ik spelen, om dat geld te verdelen onder de gemeenschap. Als blijkt dat dat geld afkomstig is van een meisje, van een Joodse vrouw die als meisje ondergedoken heeft gezeten in dat dorp, 1943, toen die april-meistaking uitbrak, ontstaat er een enorme verdeeldheid in het dorp. En er ontstaat een enorme polarisatie. Zo erg dat er eigenlijk een kleine oorlog in dat dorp uitbreekt. Want in dat dorp van nu, dat geld is natuurlijk een soort drijfveer om het oude zeer naar boven te halen. Want dat geld zorgt ervoor dat mensen gaan zeggen, ja, maar hoezo is dat geld voor jou? Jouw opa heeft in de oorlog mijn opa doodgeschoten. Dus alles grijpt terug naar vroeger. Johanna, je mag doorpraten, maar dan gaat wel de ster zo door je heen. We gaan richting 10 uur. Oké, het is dus een verhaal van nu. Wat gaat over de democratie onder druk. Ja, verleden en heden komen samen. Ja. Ja. Zullen we na 10 uur nog even doorpraten over de populariteit van het theater? Want jullie zijn er nu toch. Zeker. Doen we dat zometeen na 10. Dan ook natuurlijk nog even naar Joris voor het dartfinale. Ja, en we gaan het hebben over het jaar van Vermeer. Want dat is ook net begonnen. Na 10 uur. Tot zo. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Drenthe. Je mag bouwen wat je wil hier. Ja, je mag roze huizen met gele stippen, dat mag allemaal. Wat nou als iemand een heel lelijk huis van alleen maar mos naast je bouwt? Ja, dan heb je pech. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Ga potverdikkie buurt maken. Ga buurt maken. Doe het. Ga buurt maken. Mooi kun je het wachten. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Limburg, naar het literatuurtje in Roermond. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet mee. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Als de gasprijzen op het huidige niveau blijven, vallen de kosten van het prijsplafond voor energie miljarden lager uit dan verwacht. Het kabinet is dan 4,7 miljard kwijt, heeft het Centraal Planbureau berekend op verzoek van Nieuwsuur. Dat bedrag is fors lager dan de tientallen miljarden die de noodmaatregel zou kosten bij een zeer strenge winter. De gasprijs is afgelopen weken flink gedaald. Op dit moment liggen de prijzen ruim 4 keer zo laag als op het hoogtepunt in augustus. Oorzaken van die daling zijn onder meer het zachte weer en de goed gevulde gasvoorraden. In Bergen in Noord-Holland heeft de politie vanavond waarschuwingsschoten gelost bij een overval op een casino. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoeveel daders er waren en of ze iets buit hebben gemaakt. Voor een uitzinnig publiek van 25.000 fans is Cristiano Ronaldo gepresenteerd als speler van de Saoedische voetbalclub Al Nassr. De Portugese superster zei dat hij zijn best gaat doen voor zijn nieuwe club en dat hij de mensen blij wil maken. Ook wil hij het voetbal in Saoedi-Arabië naar een hoger plan tillen, naar eigen zeggen niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Ronaldo gaat bij Al Nassr zo'n 70 miljoen euro per jaar verdienen. Dat bedrag kan naar verluid oplopen naar 200 miljoen. Voor de kust bij Den Haag is vanmiddag een bultrug gezien. Volgens opvangorganisatie SOS Dolfijn zwom het volwassen dier eerst zo'n 2 kilometer uit de kust ter hoogte van de Scheveningse haven. Een paar uur later werd de walvis zo'n 500 meter voor de kust bij Kijkduin gespot. Volgens SOS Dolfijn kan het dier zich prima redden in de Noordzee als het verder gezond is en niet wordt lastiggevallen. Het weer. Vanuit het westen regen en het waait hard. Aan zee komen zware windstoten voor. Ook morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'S Middags wisselen buien en zon elkaar af en wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, daar zijn we weer, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreek. En de finale van het WK Darts met Michael van Gerwen is nog volop bezig en die volgen we natuurlijk op de voet. En we praten nog even door over het nieuwe theaterseizoen, maar we duiken ook het museum in straks. En 2023 wordt het jaar van Johannes Vermeer en Maurits huisdirecteur Martine Gosselink vertelt ons zometeen alles over de bijzondere tentoonstelling in haar museum. Maar eerst, zoals gebruikelijk, net na tienen een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In Sao Paulo is voetballegende Pelé begraven. Hij overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. De kist met het lichaam van Pelé stond het afgelopen etmaal in het stadion van Santos. En daar namen meer dan 150.000 Brazilianen afscheid van hem. Na een rondrit door Santos is hij vanavond in besloten kring begraven. En Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert weer eens verslagen in een veldrit. Na 3 zegens op rij voor Van Aert was de Nederlander vandaag in Herentals de beste van de 2. Hij kreeg het wel een beetje cadeau omdat Van Aert in de laatste ronde lek reed. Ja, daarmee dat het ook niet heel uitbundig was aan de meet. Ik had hem liever geklopt zonder die lekke band. En ik denk dat het spannend had geweest. Ik heb iets anders gereden dan de voorbije wedstrijden. Echt iets proberen overhouden voor die laatste halve ronde. Ik denk dat we weer echt aan elkaar gewaagd waren. En dan is het wel jammer natuurlijk dat ook voor hem dat hij niet eerlijk zijn kans kan verdedigen. Bij de vrouwen was het hele podium Nederlands. Puk Pietersen was de sterkste in de modder, want dat was het in Herentals. Lucinda Brands werd tweede en Celine Del Carmen Alvarado werd derde. Shinky Knecht is niet geselecteerd voor het EK Shorttrack. Knecht slaagde er afgelopen weekend op het Nederlands kampioenschap niet in om zelf een startbewijs te verdienen en was daardoor afhankelijk van de selectiecommissie. En die besloot hem geen aanwijsplek te geven. En trainer Pascal Jansen is tot 2025 verbonden aan AZ. Hij heeft zijn aflopende contract bij de Alkmaarders met 2 jaar verlengd. Jansen is blij met de erkenning, maar zegt dat er nog veel werk aan de winkel is. Nou, wij zullen in ieder geval op korte termijn, zeker in die tweede helft van het seizoen, zullen we nog stabieler moeten gaan presteren met elkaar. Hè? En het feit dat we wat hobbels hebben moeten pakken is ook inherent aan de samenstelling van deze selectie, want het is een relatief jonge selectie. We hebben zo links-rechts ook wat tikjes gehad. Maar overal gezien zijn we redelijk overeind gebleven. Maar om stabiel te kunnen blijven presteren, wordt er meer gevraagd. En worden de eisen gewoon wel naar boven bijgesteld. Cody Gakpo kan zaterdag debuteren voor Liverpool. Zijn nieuwe club meldt dat hij een werkvergunning heeft gekregen. Gakpo kwam vorige week naar verluidt zo'n 50 miljoen euro over van PSV. En Liverpool speelt zaterdag een bekerduel tegen Wolverhampton Wanderers. En Ruud Vormer verlaat Club Brugge voor Zulte Waregem. 34 jaar is de middenvelder inmiddels. Hij tekent daar voor 2,5 jaar. Vormer speelde sinds 2014 356 wedstrijden voor Club Brugge. Won 5 landstitels met de club en was lange tijd aanvoerder. De afgelopen maanden kreeg hij weinig speeltijd meer. En Cristiano Ronaldo is officieel gepresenteerd als speler van Al Nassr in Saudi-Arabië, waar hij de komende jaren een astronomisch salaris krijgt. 200 miljoen euro per jaar gaat hij bij zijn nieuwe club verdienen. Maar daar is het de Portugees natuurlijk helemaal niet om te doen. In Europe, my work is done. I won everything. I play in the most important clubs in Europe. And for me now is a new challenge. Ja, zijn werk in Europa zit erop, zegt Ronaldo. Hij heeft alles gewonnen en bij de belangrijkste clubs gespeeld. En nu is het natuurlijk niet tijd voor meer geld, maar voor een nieuwe uitdaging. Ja, en dan de situatie van de American football player, Damar Hamlin. Die is nog altijd kritiek, maar stabiel. De speler van Buffalo Bills zakte afgelopen nacht tijdens een wedstrijd in elkaar na een botsing met een tegenstander. En werd op het veld gereanimeerd en daarna naar een ziekenhuis gebracht waar hij in slaap wordt gehouden. Goed, gaan wij terug naar het WK darts. Want daar wordt de finale gespeeld van dat WK in Alexandra Palace. Joris, we zien Michael van Gerwen en er zijn 3 sets gespeeld, hè? Klopt, ik had jullie verlaten bij 1-1 bij die schitterende nine-darter van Michael Smith. Het is toen 2-1 voor Smith geworden. Die bleef er maar 180's ingooien. Hij heeft er nu 11 op dit moment al gegooid. Van Gerwen staat op 6, dat is een indicatie, meer niet. Van Gerwen miste in de derde set nogal wat. Het werd 2-1 voor de Engelsman, die ook niet altijd fantastisch op de dubbel was. En de vierde set, daarin is Van Gerwen op 1-0 voorsprong gekomen en kwam net heel knap, middels een break op 2-0. 90, dat is er eentje voor de fijnproevers, hoor. Dan wil die triple 18, dubbel 18 gooien. Dat is een merkwaardige keuze. Dat is een lang verhaal. Je kunt beter op de 20 beginnen, is wat veiliger. Maar dan mist hij de triple 18, gooit hij een 18 en vervolgens, super eigenwijs als hij is, 2 keer dubbel 18 erachteraan met die schitterende 90, wist hij Smith, die notabene 2 keer 180 had gegooid in die leg, te breken. Van Gerwen is op weg dus naar 2-2 in sets. Goed, we gaan hier verder praten met Christian Seikens, theaterproducent, theaterdirecteur Rob van Wijk en actrice Johanna ter Stegen. En we blikken vast vooruit op het nieuwe theaterjaar dat voor ons ligt. Johanna, jij vertelde vlak voor 10 uur al dat je bezig bent met een enorme voorstelling weer op Vliegbasis Twente. En dat je een historisch verhaal vertelt over een grote staking in de Tweede Wereldoorlog, maar ook probeert om daar een soort hedendaags democratiebesef bij terug te krijgen. Hoe ga je dat doen? Nou, ik vertelde dat in tweede verhaal. We vertellen 2 verhalen. Dus de geschiedenis, het verhaal uit de geschiedenis en het verhaal in het nu. En het verhaal van nu gaat over een dorp. En in dat dorp ontvangt een miljoenenerfenis van een Joodse vrouw die als klein meisje ondergedoken heeft gezeten in 1943 tijdens die april-meistaking. Mm-hmm. En als de mensen in het dorp dat horen, ontstaat er een enorme verdeeldheid. Want dan is de vraag, voor wie is dat geld dan eigenlijk, die 50 miljoen? Dan zou je denken, 50 miljoen is toch heel veel, dan kan iedereen wat krijgen. Maar als het over geld gaat, gaan mensen soms heel raar doen. Het belangrijkste is dat er een enorme polarisatie ontstaat en de 2 groepen tegenover elkaar komen te staan. Ik kom recht tegenover mijn broer te staan. En wat wij willen doen is laten zien dat we leven in een tijd dat de democratie onder druk staat. Mm-hmm. Door die enorme polarisatie. En we hopen met deze voorstelling ook het besef te laten duidelijk te maken wat voor groot goed een democratie is. En dat een democratie niet iets vanzelfsprekends is, maar dat je daarvoor moet werken. Ja. En wordt het dan, ik geloof dat de vorige voorstelling best luchtig was, er ook wel veel gelachen ja, werd. Ja, ik denk, hoe krijgt die grap er nou in? Ja, maar dan hebben we Liselotte Kolthoff. En dat is een waanzinnig goede regisseuse. Mm-hmm. Die heeft net voor de tweede keer in haar leven de Faustprijs in Duitsland gewonnen. Zij is ontzettend goed in iets heel intiems te maken en iets heel groots. En altijd de humor in te brengen. En we hebben heel veel muziek. We hebben een fantastische nieuwe band. We hebben een nieuwe fanfare samengesteld die altijd mee gaat doen. We hebben weer rappers. We hebben veel jonge mensen die meedoen. Dus daar zit een feest in. Er gebeurt van alles. Oh, hey, Christian Seikens, is het... jij hebt ook Dagboek van een Herdershond. Ja. Dat was de Tocht, hè? Ja. Die speelt in Leeuwarden. Ja. Is dat ook regio gebonden? Of denk je dat zijn wel heel erg regiovoorstellingen ook. Ja? Al is het alleen maar omdat ze op die locatie alleen maar spelend land niet ingaan. Maar het zijn ook allebei verhalen uit de regio. Waarbij de Tocht denk ik wel ook echt een nationaal erfgoed is. Ja. Maar daar gaan mensen wel denk ik voor naar Friesland. Maar is het dan te groot om het te verplaatsen naar een ander deel? De Tocht sowieso. Daar wordt een nieuw theater ervoor gebouwd met een ijsbaan en alles. Dus ja. Daar kan je niet mee toeren. Maar ik denk ook als ik de Tocht had bedacht dat ik het ook wel in Friesland had gedaan, toch? Ja, dat... Ja. Tuurlijk, het is toch ook fijn dat mensen vanuit het westen naar het oosten toe komen? Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Dan heb je ook die brug tussen het platteland en het westen. Zijn we aan het een beetje aan het... En dat geldt voor Dagboek van Herdershond nu met Maastricht. Ja. Ja. Ja. Rob, merk je dat inderdaad? Zijn er voorstellingen bij jou die bij jou werken, maar in andere delen niet? We hebben het er al heel even kort over gehad, maar die werken en anders niet? Nou, niet specifiek voorstellingen, maar genres doen het soms beter. Het ene genre doet het soms beter in een theater dan het andere. Maar hou je daar rekening mee? Want je kan ook zeggen dat jij dan degene moet zijn die het open moet breken. Nee, dat laatste probeer ik uiteraard. Hè, want ik wil graag dat mensen alles kunnen zien. En dat alles wat mogelijk is en wat bij mij in theater kan staan, dat we ze dat ook kunnen voorzetten. En als je in het musical aanbod kijkt, daar is nu een mooie scheiding ontstaan tussen de grote locatietheaters, hè, de Tocht noemde je net, en gewoon de reizende musicals die nog wel in het land links en rechts kunnen staan. Mm. En dus ook gelukkig bij mijn spijkenissen. Dus het publiek heeft wat te kiezen, maar ze kunnen ook gewoon eigenlijk bij zichzelf om de hoek naar een mooie musical gaan kijken. Ja. En dat is het mooie als die mixer is. Ja, Christian, ik vroeg me af, de Tocht, er staat mij bij dat die eigenlijk al eerder geprogrammeerd stond ook al, toch? Je stelt me wel vragen over Tocht, waar ik natuurlijk op principe niet zo heel veel mee te maken heb. Oh. Het is van een andere producent. Ik dacht dat maar ik wilde ook met alle liefde over vertellen. Ik dacht dat het aan jou verweven was, dus vandaar dat De link die er misschien is dat mijn compagnon Allard Blom ook gewoon schrijver is. En die schrijft die voorstelling. Oh, nou was dat de reden. Maar wat was je vraag? Ik ga proberen te beantwoorden. Ik vroeg me af of die stil heeft gelegen vanwege corona. Zeker. Ze hebben stilgelegen vanwege corona en ze hadden geloof ik bouwproblemen. Maar dat is volgens mij ook allemaal opgelost. Nee, maar wat ik bedoelde eigenlijk, want dan maak ik hem even iets algemeen, want daar wilde ik naartoe, is in hoeverre je dan tegen die problemen kan overwinnen door dat stil te leggen. Dat kost, lijkt mij, ongelooflijk veel geld. Oh, dat zou ongetwijfeld. Maar geld, ben jij daar niet tegenaan gelopen? Want je zei net zelf al, ik heb producties, heb ik gewoon... Ja, die agenda gaat gewoon helemaal leeg. Nee, bij ons is alleen Goodbye Norma Jean, echt een musical over de laatste nacht van Marilyn Monroe, is echt afgekapt. Het was voor iedereen onbekend. Daar hebben we heel veel geluk mee gehad. Dat is allemaal goed gekomen. Dat is wel mazzel, ja. En verder hebben wij niet zo heel veel problemen gehad. Van de corona. We hebben ook geen aanspraak kunnen maken op iets. Dus eigenlijk ook wel heel fijn dat we nog steeds bestaan. Wat dat betreft niet. Maar heb je dan nu je ziet dat het toch wel weer begint te lopen, krijg je daar nieuwe energie van? Zeker. Maar die energie had ik toch wel, hoor. Zeker als je op een gegeven moment, zoals wij, besluiten om de ideeën en de plannen voor de volgende seizoenen weg te gooien, om wat voor reden dan ook. Maar in dit geval kwam corona. En we hadden het gevoel, we moeten fris beginnen, dan is dat nog leuker. Dan geeft dat nog meer energie. Ja, dat voor mij wel. Ik begreep, Rob, van Theater de Stoep in Spijkenissen, het wel zo is dat het publiek anders reageert nu. Dat ze minder snel bijvoorbeeld al maanden van tevoren boeken. Merk je dat? Kan je daarop anticiperen als theater ook? Ja, nou, ik denk dat moet. Dat moet. En dat vraagt veel meer dan voorheen van bijvoorbeeld je marketingmensen om daar rekening mee te houden. Het is ook een beetje, denk ik, een erfenisje wat we dan hebben overgehouden aan de coronaperiode. Dat het laten kopen, het aankoopmoment steeds verder uitstellen. Dat zien we nu echt. Het valt me dit seizoen echt op dat we... Onze kassa is altijd geopend, hè, voor de avond van de voorstelling. Maar dat is meestal om nog, weet ik, van een kaartje op te halen of wat dan ook. Maar dat we nu voor het eerst eigenlijk zien dat we echt ook avondkassa weer terug is. Hè? Ja. Dat mensen echt op de avond zelf naar het theater komen, daar een kaartje komen kopen. Of gewoon een beetje op de gok van, zijn er nog kaarten voor? Nou, wie dan ook. Het regent, dus laat ik naar het theater gaan. Wij hebben het ook een paar keer gehad, weet ik, afgelopen seizoen. En dan staat er dus bij wijze van spreken weer een ouderwetse rij bij de kassa. Ja, en dat vind ik ook wel leuk om te zien. Dat lijkt me heel gezellig, toch? Dat je nog niet precies weet wat er komt. Ja, maar als het is toch ook iets waar ik dan licht nerveus van word... als ik zie de verkoopstanden zien. Ah, Johanna niet, hoor. Die zet gewoon een vrolijke dame aan. Nee, maar die hebben altijd staan. Nee, maar kijk, je wil natuurlijk ook wel dat die zalen vol zitten. Daar doe ik het voor. En ja, dat moment wordt verschuift wel een beetje naar later. Maar komen ze wel vol? Of blijft de rij eigenlijk te kort? Nee, ik ben eigenlijk heel tevreden dit seizoen. We doen het. Ik hoor heel veel theaterdirecteuren die heel tevreden zijn. Ik denk het enige nadeel is dat we... waar we een beetje de dip gehad hebben in de startkaartverkoop. Dat was natuurlijk altijd zo rond de zomer, mei, juni. Mm-hmm. In die periode waar al die brochures uitkomen. En dat was nou ook net even het moment dat ongeveer alle media vol stonden van de inflatie en de energieprijzen en weet ik het allemaal, wat voor ellende, oorlog in de Oekraïne, niet te vergeten. Zodat de mindset van het publiek misschien net even niet bij theater lag, maar ergens anders. Nou, ik denk dat we dat nu, zeker de tweede helft van het seizoen, maar ik zie ook wel de prognose nu richting juni, het einde van dit seizoen, dat we dat behoorlijk goed aan het inlopen zijn in het theater. De zalen zitten weer goed vol, gelukkig. Maar het kost iets meer moeite. Komt dat ook omdat je de lat heel laag legt? Nee, helemaal misschien niet. Misschien dat het de mindset is van... Ik kan alleen dan voor mijn eigen theater spreken, en wij leggen de lat nog steeds net zo hoog als in het verleden. Alleen, ik merk wel dat het allemaal iets meer moeite kost om het vol te krijgen. Maar het lukt uiteindelijk wel. Ja. We hebben nu ruim half uur gepraat met drie echte theaterprofessionals. Directeur, producent, actrice. Jullie hebben een beetje ook verteld wat jullie gaan doen. Maar jullie zijn ook liefhebbers, neem ik aan. Zeker. We gaan zelf voor je lol naar het theater. Wat zijn dan voorstellingen, als jullie er allemaal nog één hebben, waar je je op verheugt? Waar je denkt, nou, daar kijk ik nu al naar uit, dat ik daar straks naartoe ga. Ik weet niet of ik me er echt op één verheug, maar dit jaar, 2023, kijk, we hebben het altijd over seizoenen, hè, binnen het theater. We hebben het altijd over 2022, 2023. Kun je twee seizoenen meepakken, dat is een voordeel. Nou ja, daarom. Dus als we het gewoon over 23, over kalenderjaren hebben, komen musical is toch een beetje mijn eerste liefde, uiteindelijk. Nee, dat is mijn eigen voorstelling, ik moest iets anders noemen. Dankjewel. Er komen weer lekker veel musicals aan. Dat was afgelopen jaar, ook omdat we dicht waren tot een tijd, maar gewoon überhaupt, er was niet heel erg veel. En er komen weer heel veel bijzondere dingen aan. Grease, Jesus Christ, Superstars, wel pas volgend jaar. Wie van jullie had Grease nou gezien in Engeland? Ik heb het van de zomer gezien. Maar het wordt niet helemaal de versie volgens mij die in Nederland gemaakt wordt. Maar ja, ik vond het verrassend leuk nog steeds. Ja, maar Christian, ik onderbrak je even. Ja, sorry. Nee, Grease, Les Miserables komt eraan. Aida. Er is echt weer lekker genoeg om te kiezen. Dat vind ik wel heel leuk. Oké, waar verheug jij je op, Rob? Nou ja, zeker op Les Miserables, want dat is echt mijn all-time favorite musical. Dus dat, maar die heeft Christian net genoemd. Nou, ik ben ook heel benieuwd. Er gaan nogal wat jonge cabaretiers met hun eerste avond vullende in première. Of een tweede, waarbij ik het eerste programma ontzettend goed vond. Dus bijvoorbeeld Casper van der Laan is een van de cabaretiers die ik bijzonder goed vind. En die, daar ben ik dan gewoon oprecht heel nieuwsgierig naar. Of iets wat al heel goed is, omdat het geregisseerd is, maar ik het zelf nog niet gezien heb. Zoals bijvoorbeeld de voorstelling van Ronald Goedemond. Dus volgens mij wordt het nog een heel mooi tweede helft van dit seizoen. En volgens mij na de zomer wordt het nog veel mooier. Want het aanbod wat nu bij de theaters in het potlood staat, dat ziet er ook bijzonder goed uit al. Dus, klinkt goed. Waar verheug jij op, Johanna? Nou, ik verheug me er wel op als Noep in première gaat. Ja. Ik heb een eerste try-out gezien. Allereerste optreden. En ik was zo diep onder de indruk. Waar gaat Noep over? Het zijn twee vrouwen die zich bijna gedragen als mannen. Ontzettend grof zijn ze, maar zo goed. Zijn mannen grof? Mannen kunnen heel grof zijn. Okay. Ja, je weet het wel. Vrouwen ook. Maar ze zijn meisjes. Het zijn dijken van wijven zijn het. Heel erg leuk zijn ze. Ik was echt diep onder de indruk. Okay. Dus dat heb je al gezien? Nou, ik heb alleen een soort van repetitie gezien. Okay. En ik kende ze niet. Nou, dat kan ook niet anders, want ze zijn net begonnen. Ja. En dan word ik wel heel blij van twee van die jonge vrouwen die dan ontzettend scherp zijn op de maatschappij. En op, daar verheug ik me op. En op familiespel. een nieuwe voorstelling. Ik denk een beetje in wat nu de komende maanden komt. Ja, nou, dat waar verheugen jullie je op? Gaan jullie een beetje naar het theater? Ja. Huub Stapel komt volgens mij met een nieuwe voorstelling. Freek de Jonge komt volgens mij, gaat ook weer. Freek is al iets aan het spelen, maar Huub gaat inderdaad in februari in première. Ja. En als ik dat mag geloven, zeg maar, want wij horen natuurlijk ook nog wel eens iets van collega-theaters waar het al in try-out gestaan heeft. Is het echt een fantastische voorstelling die Huub aan het maken is. Dus ik ben heel benieuwd daarna. En Jan Beuving verheug ik me op, maar ik weet niet of jullie die al hebben gezien. Ik heb hem gezien. En is het verheugen terecht? Dat is zeer terecht. Okay. Ik kan het nu vrijheid zeggen, want ik maakte onderdeel uit van de VSD Cabaret Serie, nu niet meer, dus ik mag vrijheid spreken. Maar ik denk dat Jan een van de allerbeste cabaretvoorstellingen van dit seizoen gemaakt heeft. Nou, dan ga ik daar zeker heen. Ja, zeker. Dank dat jullie ons met Tom Dikke lekker wilden maken alvast voor een nieuw theaterjaar. Dankjewel. Theaterproducent Christian Seikens, Rob van Wijk, directeur van De Stoep in Spijkenissen, en Johanna Terstegen, actrice. Dank jullie wel. Dankjewel. Goed, luister nog even mee. We gaan even naar Dartek luisteren natuurlijk weer, want we zijn heel benieuwd hoe het met Van Gerven gaat. Hij krijgt in ieder geval tegenstand, Joris. Ja, lekker, lekker. Hij krijgt goed veel tegenstand. Het is interessant om te zien. Het is inderdaad 2-2 geworden. 4 sets zijn achter de rug. De vijfde set is bezig en die set, nog altijd vlak voor het midden van de finale dus, die bevindt zich in de greep van de spanning. Bij beide spelers is dat te zien. Van Gerven heeft inmiddels deze wedstrijd al 20 dubbels gemist. Zegt veel. Smith loopt zo nu en dan met dat hoofd naar beneden in dat rood-zwarte shirt met die grote baard. Van Gerwen nu, 59, 19 dubbel 20, dat is een finish. En dat betekent dat hij hem weet te breken. En met hem bedoel ik Smith, die nu zuchtend het podium verlaat, want de mannen hebben weer even pauze. De vijfde set is achter de rug. En door die break staat Michael van Gerwen nu met 3-2 voor. Take up a hand. Gino Vannelli om 10:56. Op NPO Radio 1 en People Gotta Move. Ja, het is 10:56. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. En in de eerste week van 2023, dat gaan we dus ook morgen en overmorgen doen, staan we stil bij personen die dit jaar in het zonnetje staan. Een van hen is de kunstschilder Johannes Vermeer. Ja, dat klinkt gek, want ik bedoel, hij is er al een tijdje niet meer, maar toch staat hij in het zonnetje. Want die naam komt in het Johannes Vermeerjaar zowel op televisie als in de musea veel voorbij en nu dus ook op de radio. Maurits huisdirecteur Martine Gosseling is in ieder geval niet anders gewend, want haar museum mag zich gelukkig prijzen met een aantal topstukken van deze schilder. Al komt er wel een beetje verandering in dit jaar, geloof ik. Goed dat je hier bent in ieder geval, Martine. Dank je. Want normaal pronken jullie met het Meisje van de Parel. Ontzettend bekend schilderij natuurlijk van Johannes Vermeer. Maar die gaat verhuizen, toch? Ja, tijdelijk. Zij verhuist, zoals je zo mooi zegt, voor 8 weken naar het Rijksmuseum. Ja. Samen met haar... Met de Extinction Rebellion-activisten. Nou, die zit er niet aan vast. Dat dacht ik nog. Dat was zelf de schilderij, toch? Ja, nee, die mag nog even thuis blijven. Maar nee, ons meisje inderdaad gaat voor 8 weken naar het Rijksmuseum. En dat was nog wel even de vraag, van doen we dat wel? Want zij is onze, ja, hoe zal ik het zeggen... zoals het Rijksmuseum de Nachtwacht heeft... Ja. En het Louvre, de Mona Lisa, zo heeft het Mauritshuis, het Meisje met de Parel... Ja, en daar denk je dan toch wel echt heel goed over na. Wil je zo'n ongelooflijk belangrijke icoon? Wat gaf dan de doorslag om het wel te doen? Nou, omdat ik vind dat als je zo'n klein land zijn als wij... En daar komt dan zo'n belangrijke Vermeer tentoonstelling... Ja, dat is dan geen tentoonstelling als je die belangrijke iconen er niet bij hebt hangen. Ja. Wat maakt het zo bijzonder? Waarom is het Meisje van de Parel nou het topstuk in de Vermeercollectie? Mag ik je verbeteren? Het meisje met de parel? Nee, ja, het meisje van de parel zou je ook kunnen zeggen. Maar ze... ja, moet ik eerst gaan schilderen als ik die titel wil geven. Ja. Meisje met de parel. Meisje, je weet wel dat meisje van de parel. Ja, ja. Dat meisje. Ja, ja. Dat ene meisje. Dat nu in het Rijksmuseum hangt. Ja. Ja, nog niet, hè? Nee. Wat maakt haar... Nou, dat is een vraag die eigenlijk voor iedereen... subjectief te beantwoorden is. Want jij ziet er iets anders in dan je buurman. Wat zie jij erin? Ja, iemand die echt naar jou kijkt. Zoals je wil dat je geliefde naar jou kijkt. Dus heeft een ongelooflijke directe blik. En ja, mensen zien haar als iemand die met je flirt. Als iemand zij valt jou op, maar jij valt ook haar op. Ze heeft een hele directe blik. Ze heeft de lippen licht glanzend en half open. Ook weer heel verleidelijk. Tegelijkertijd is ze heel onschuldig. Dus ze heeft iets heel... Ja, een girl next door. Maar ook iets heel mysterieus, omdat ze die tulband draagt. Dus je weet ook niet wat voor haar kleur ze heeft. Ze kan blonde krullen hebben of rood stijlhaarje. En dat is het mooie. Je kan het zelf invullen vanwege het feit dat je de helft niet ziet. Omdat het onder haar tulband verborgen is. Hè? Die blauw gele hoofddoek. Ja. Gaat het niet ontzettend veel... bezoekers schelen voor jullie als die in het Rijksmuseum hangt? Want iedereen komt toch naar het Mauritshuis om in ieder geval ook het meisje met de parel te zien? Nou, die vraag had ik wel verwacht, eerlijk gezegd. Maar nogmaals, ik wil niet flauw zijn naar het Rijksmuseum toe. Ze hebben ongelooflijk hun best gedaan om zoveel Vermeers bij elkaar te verzamelen. Dat is heel knap, want ja, niemand staat ze Vermeer makkelijk af. Maar we hebben wel gezegd 8 weken, dus dat is voor de helft van de tentoonstelling. En dan 1 april komt ze weer terug naar het Mauritshuis. Want dan begint bij ons echt het hoogseizoen. Hè? De Aziatische toeristenmarkt komt dan weer terug, naar alle verwachting. Ook omdat eerst... natuurlijk de Keukenhof dan in bloei staat, lijkt me. Precies, dus die combinatie wordt heel vaak gemaakt met de Keukenhof en het Meisje met de Parel. Maar hoe leg je dat uit dan, aan al die Aziaten die komen? Nou, ik denk dat de marketingmachine van het Rijksmuseum zo goed is dat die wel doorhebben dat het Vermeerjaar plaats heeft en dat het Meisje met de Parel daar hangt. Ja. Hebben jullie daar dan wel afspraken over gemaakt? Van dan trekken wij wel minder bezoekers, dus hoe gaan we dat oplossen? Ja, wij hebben stevig onderhandeld. En dat gaat over het mogen gebruiken van allerlei apparatuur. Het detacheren van personeel van het Rijksmuseum naar het Mauritshuis. Een barterdeal heet dat, geloof ik dan. Ja, zoiets, ja. En, ja. Maar goed, voor wat hoort wat. En je bent ook collega's en we zijn nogmaals een klein land. Maar wordt er dan een beetje in natura uit overhandeld? Een beetje de ene kant op geschoven, het andere de andere. Jullie krijgen misschien wel een stuk uit het Rijksmuseum? Of dat komt er ook gewoon cash bij kijken? Nee, er komt geen cash bij kijken, nee. We zijn de collectie Nederlands. Dan zou het vestzak boekzak zijn. Dus we, maar goed, ze doen echt hun best om er ook voor ons te zijn. Maar wat zou je willen hebben uit het... Helemaal niks. Ik geloof er namelijk niet in dat mensen speciaal voor, ik zal maar zeggen, de nachtwacht of het Joodse bruidje dan ineens naar het Mauritshuis komen. Dus dat we doen het op een andere manier met samenwerking. Dus dat, daar komen we wel uit. Ja, ja, dat merk ik wel. Zometeen na 10:30 gaan we vertellen dat mensen die nu luisteren zelf ook in het Mauritshuis kunnen komen te hangen. Hè? Of is het in het Rijksmuseum? Hè? Nee, bij ons, in het Mauritshuis. Ja, op die ene plek. Op die ene plek. Op die ene plek, op die plek, ja, van dat, ja, meisje met, ja, die, nou, met die parel. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Zometeen na 10:30 meer. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jurjen Boekraat. Als de gasprijzen op het huidige niveau blijven, vallen de kosten van het prijsplafond voor energie miljarden lager uit dan verwacht. Het kabinet is dan 4,7 miljard kwijt, heeft het Centraal Planbureau berekend op verzoek van Nieuwsuur. Dat is fors lager dan de tientallen miljarden die de noodmaatregel zou kosten bij een zeer strenge winter. Het lukt de Republikein Kevin McCarthy maar niet om genoeg steun te krijgen om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Hij heeft al 2 stemrondes verloren en dreigt ook de 3e te verliezen. Het is voor het eerst in 100 jaar dat het een Amerikaanse politicus van de grootste partij niet gelijk lukt om genoeg steun te krijgen voor het voorzitterschap. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de racistische leuzen die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd zijn op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het OM vindt dat er sprake is van discriminatie en dat is strafbaar. Voor de kust bij Den Haag is vanmiddag een bultrug gezien. Volgens opvangorganisatie SOS Dolfijn kan de walvis zich prima redden in de Noordzee als het dier verder gezond is en niet wordt lastiggevallen. De lijn en omsteken. Goed, zometeen meer over het jaar van Vermeer. Op het moment dat ik het zeg, denk ik dat rijmt. Terwijl we die tijd toch echt net gehad hebben. Eerst even naar Joris. Naar de Darts WK-finale. Naar Van Gerwen, 3-2 voor. Is de laatst gemelde stand. Hoe is de stand van zaken? Ja, hij wordt wel lastig gevallen, Michael van Gerwen. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het zijn scoren 2 van de beste spelers ter wereld. Taylor, Anderson. Die zijn er natuurlijk geweldig in geweest in hun hoogtijjaren. En deze 2, samen met ook wel Adrian Lewis, die kunnen er ook wat van. Het staat in de 6e set nu. 3-2 in sets dus voor Van Gerwen. En die 6e set, hij loopt weer te hoofdschudden. Hij gooit hem ook af en toe in de 1. Staat Smith 2-1 voor. Heeft nu nog 122 voor de boeg. Even kijken of we dat in deze flits kunnen afmaken. 95 over. Hij gaat door naar 87. Van Gerwen intussen nog 235 punten op. Ja, het scorebord. Daar gaat nu wel iets van 100 van af, denk ik. 140 zelfs. Maar Smith komt terug op 45. En als hij die gooit, dan staat het weer gelijk. Dan is het 3-3 in deze finale. 5 geraakt, dubbel 20 niet, dubbel 10 dan. Ja, die gooit hij, Michael Smith. Hij juicht niet, hij kijkt niet heel blij, maar dat doet hij zelden. Van Gerwen schudt zijn hoofd. Het zoontje van Smith staat te juichen langs de kant in dezelfde outfit als zijn vader. Rood, zwart en allemaal mooie franje eraan. Het is 3-3 in deze finale. Het gaat door. Ze spelen allebei niet fantastisch. Ze spelen allebei bij vlagen geweldig. We denken nog even terug aan de nine darter van Michael Smith natuurlijk. Wat een hoogtepunt vroeg in de wedstrijd. Maar het gaat maar om één ding. Die Sid Waddell Trophy, genoemd naar een legendarische commentator die 10 jaar geleden is overleden. The Voice of Darts was die man, Sid Waddell. Ze spelen om zijn trofee. Van Gerwen heeft er al 3 in de kast staan, bij wijze van spreken. Smith, bezig aan zijn 3e finale, wil dolgraag voor de eerste keer in zijn leven wereldkampioen worden. Hij moet nog een stukje. Ze gaan tot de 7. De stand 3-3. Martine Gosselink is hier, directeur van Museum het Mauritshuis. En we hebben het over het jaar van Vermeer, wiens meest bekende werk, Het meisje met de parel, er eventjes niet hangt. Maar er komt dus een schilderij, nou misschien wel van Robert, te hangen. Of in ieder geval van een ieder die dat wil. Van mij niet. Dit is je talent misschien wel. Nee. Wat gaan jullie doen? Vertel. En de periode dat het meisje naar het Rijksmuseum gaat, dat zal vanaf februari tot 1 april zijn, dan kan je op de plek van Vermeer komen te hangen in het Mauritshuis. En dat is natuurlijk een unieke kans. Dus wij vragen om mensen die dat leuk vinden om zich te laten inspireren door het meisje en een nieuw kunstwerk te maken. Dat kan een foto zijn of een knipsel of een fabrikage van stof. Jij mag het bedenken, een beeldhouwwerk, die kan het... Het hoeft niet geschilderd te zijn. Nee, hoeft helemaal niet. Okay. Nee, en daar maak je wel een foto van jouw kunstwerk. Dat stuur je op. En dan gaan wij selecteren. En de beste werken komen dan in een loop. Mm-hmm. Een aantal seconden steeds loopend op de plek van het meisje te hangen. Oh, dus de foto van dat werk, dat wordt natuurlijk niet de hele tijd ingebracht. Maar wat zijn de criteria? Waar letten jullie op? Ja, dat is een vraag die vrijwel niet te beantwoorden is. Is het gewoon een soort wow-factor? Je ziet een foto en je denkt, die moeten we hebben. Want als ik zeg, het moet origineel zijn, dan denk je, ja, wat is origineel? Want je gaat toch kijken naar die kleuren van het meisje en die parel en haar blik en haar houding. En je zal het niet geloven, maar we hebben maiskolven verkleed als meisje. Dus, dat moet je even uitleggen. Ja, dus we zitten voor de radio, dus dat is moeilijk om uit te leggen. Je zou het moeten zien, dus kom vooral langs. Een maiskolf met een gekke pluk haar en een gekke iets in op de hoogte van wat een oor zou moeten zijn. En dat lijkt dan op het meisje. Dus alle inspiratievormen zijn mogelijk. Mm-hmm. Maar die komt dus ook voorbij? Komt die ook te hangen? Wie of is weet. Die beslissing nog niet gemaakt? Nou, er zijn nu al 800 inzendingen binnen. Zo. En er zitten hele gerenommeerde kunstenaars bij. Maar ook kinderen, jong, oud, man, vrouw en alles wat ertussenin zit. Het is een feest om naar te kijken. Maar heb je er al één gezien die een wow-factor had? Zonder dat je nou echt hoeft te vertellen welke het was. Maar... Ja, ik heb er zoveel... Het wordt waanzinnig lastig om een goede keuze te maken. Nederland heeft veel talent. Hoeveel... Is er al een stuk voorbij gekomen waardoor je denkt... nou, dat meisje met de parel, dat mag wel in het Rijksmuseum blijven hangen. Ja. Doe dat maar. Nou ja, wie weet, hè. Ja. Zo wordt kunst geboren. Daar kan ik in deze fase nog helemaal niets over zeggen. Zo is dat. Duidelijk. Vanaf deze zomer hebben jullie een bijzondere tentoonstelling over roofkunst. Dat is natuurlijk een gevoelig thema. Heb je daar ook lang over na moeten denken of je dit wel of niet zou moeten doen? Nou, eigenlijk niet. Toen ik 3 jaar geleden in het Mauritshuis kwam werken, was er voor deze periode nog een open ruimte. En ik had me al heel lang geleden verdiept in de geschiedenis van het Mauritshuis. En ik vond het altijd heel bijzonder dat die collectie die er nu hangt ooit geroofd is geweest in zijn totaliteit door de Fransen. Bij de inval van de Fransen in 1795. Toen is de hele collectie van de toenmalige stadhouder, dat was Willem V, mm-hmm. is helemaal naar Frankrijk verhuisd op bolderkarren en met paard en wagen. En na de val van Napoleon, slag bij Waterloo, 1815... werd besloten om die kunstcollectie weer terug te roven vanuit het Louvre in Parijs. En dat is deels gelukt. Dus een heel groot deel hangt nog steeds in Frankrijk. En datgene wat terugkwam, is de basis van de Mauritshuiscollectie. Mm-hmm. Dus roofkunst is van alle tijden. En het is een fenomeen dat ook heden ten dagen nog steeds plaatsvindt. Kijk maar naar Syrië. Het is een heel belangrijk thema, nu met het koloniale aspect erbij. Nazi-roofkunst, Oekraïne. Uh-huh. Dus wij zijn zowel onze eigen geschiedenis aan het vertellen met deze tentoonstelling, maar ook gaan we iets doen wat nooit eerder is gebeurd, namelijk een tentoonstelling over roofkunst aan zich. Er zijn wel eerder tentoonstellingen geweest waarin roofkunst getoond werd. Ja, maar jullie gaan echt een niveau boven hangen. Stel je dan ook ethische vragen over, want het is best een grote vraag natuurlijk, van wie is de kunst die ergens hangt? Van wie is het en wat moeten we ermee? En zijn het hete aardappelen die waar je mee in je maag zit? Wil je met jezelf in het reinen komen? Omdat je vindt iets wat gestolen is, moet toch terug? Ja. Vind je dat dat in de basis moet? Als daar een gevoel van pijn bij komt kijken. Een land dat heel lang gekoloniseerd is, misbruikt is, geëxploiteerd is. En dat land mist zijn spullen en doet een beroep op Nederland om dingen terug te vragen. En wij weten dat het gestolen is. Hè? Ja. Dat moet dan wel buiten kijf staan. Ja, dan kan je dat teruggeven. Vind je dan eigenlijk ook dat bijvoorbeeld die werken die misschien wel aan het Mauritshuis toebehoren, die nu nog in het Louvre hangen, dat je eigenlijk zegt, ja, dat is allemaal in de tijd van Napoleon daar gekomen. Dat... Komt daar pijn bij kijken? Nou, dat vraag ik aan jou. Ik stel de vraag terug. Heb je het gevoel dat wij Nederland daar... Nee, ik heb daar geen pijnlijke gevoelens bij. Nee, wij Nederlanders eronder lijden, dat onze musea leeg zijn, dat we 400 jaar gekoloniseerd zijn door Frankrijk. Nou, dat is per definitie natuurlijk niet waar. Nee, daarom. We hebben er geen emotie bij, geen pijn bij. En dat is zelfs... Je kunt wel zeggen, het is ons schilderij. Of wat dan ook ons is. Dat kan, dat zou je kunnen zeggen. Of is de wereld kleiner geworden? Nou, voor mij hoeft die kunst niet teruggevraagd te worden uit Frankrijk. Maar ik vind dat voor nazi-roofkunst iets een heel ander verhaal. Dat is dan ineens veel recenter. En koloniale roofkunst, daar komt weer een ander aspect bij kijken. En dat heeft met die de relatie daarna, hè, van de kolonisator en de gekoloniseerde te maken. Om maar aan te tonen dat het eigenlijk een heel genuanceerde discussie is. En dat elk object zijn eigen geschiedenis kent. Ja. En die geschiedenis gaan we laten zien. Met een bril. Met een VR-bril. Ja, met een VR-bril inderdaad. Ja, kijk, leg me dat eens uit. Want ja, lijkt me ook wel bijzonder. Eigenlijk de vraag die je net al stelde van wie is het? En waar komt het eigenlijk vandaan? En hoe zat dat verhaal in elkaar? Dat willen we heel goed vertellen. En met VR kan je teruggaan in die geschiedenis. Dus virtual dan kan reality hebben we het over. Ja, virtual reality. Dan kan je teruggaan naar de plek waar dat object vandaan kwam. En dan vertel je die geschiedenis eromheen. We laten ook echte objecten zien, uiteraard. Maar met die VR geef je nog een extra dimensie die je normaal gesproken niet kan geven. Dus je brengt je bezoeker ineens een hele andere wereld. En je gaat echt terug naar wat was het verhaal? Wat waren de historische feiten? Wat is er echt gebeurd? Zodat je veel meer invoelend en inlevend maakt waar dat ingewikkelde onderwerp over gaat. Hoe zien jullie dit museumjaar eigenlijk ontwikkelen? Het is denk ik het eerste. We hadden het net over theater. Daar waren ze helemaal blij dat het natuurlijk het eerste volledige jaar zonder corona was. Zeiden ze ook, ja, het is nog wel iets moeilijker met het ticketverkoop. Hoe zit dat bij jullie? Jullie musea of jullie Mauritshuis? Nee, jouw Mauritshuis. Ja. Nou, we hadden vorig jaar een krankzinnig goed jaar, omdat we 200 jaar bestonden. Mm-hmm. En ons jubileumjaar hadden. En we hadden als een van de weinige musea in Nederland echt de aantal bezoekers zoals van voor de coronaperiode. Dus wij hebben niet te klagen gehad. Maar voor heel veel musea ligt dat anders. Dus, maar je hebt wel gelijk, dit zal het eerste jaar zijn na de corona dat ook weer de Aziatische markt terugkomt. Dus ik heb wel redelijk positieve verwachtingen. Heb je die markt ook echt nodig om gewoon eigenlijk om genoeg geld te verdienen? Normaal gesproken wel, maar vorig jaar viel die markt dus weg en bleven er genoeg mensen komen. Dat betekent dat we heel veel nieuw Nederlands publiek hebben gekregen. En dat is ontzettend leuk. Ja, dat snap ik. Mauritshuis, ik heb ook het gevoel dat het opeens overal dat je het overal het Mauritshuis ziet. Nou, dat was precies de bedoeling. Ja, dat is dan goed gelukt. Van onze marketingcampagne. Ja. Nou, vanavond ook weer. Dank je wel dat je wat wilde vertellen over het jaar van Vermeer. Want dat wordt het dus. En het meisje met de parel is binnenkort even in het Rijksmuseum te zien. 8 weken lang van 1 februari tot 1 april. Maar komt dan ook weer terug. Dank je wel. Martine Gosselink. Dank je. Goed, nog even bij Joris kijken. Van Gerven tegen Smith. Stand van zaken, Joris. Stand was 3-3. Toen de zevende set, die is net afgesloten. En hoe verliep dat? Ja, het ging heel goed in het begin met Van Gerwen. 1-0, 2-0 met finishes van 63 en 80. En ook telkens daar een 180 score bij. En Smith, die leek het kwijt. Die werd gebroken, die scoorde niet goed meer. Dan gaat Van Gerwen door en lijkt hij op weg naar 3-0. Maar dan komt dan toch Smith weer overeind en die gooit een knappe dubbel 15 finish. Is dan wat beter aan scoren. Maar nog steeds lijkt het Van Gerwens kant op te gaan. Dat denkt hij zelf ook. Hij gooit 180 in de vierde leg, op weg naar 3-1 dus. Scoort door, ziet dat Smith op 130 staat. Is zijn tasje al aan het inpakken voor de pauze. Dit is echt gebeurd. En Smith gooit die 130 finish. In plaats van 3-1 en 4-3 voor Van Gerwen is het dan 2-2. En dan komt er dus een vijfde leg aan. Het gaat er in deze finale trouwens niet echt meer om wie er begint en wie er gebroken wordt. Want dat gebeurt continu. Zo goed en zo kwetsbaar zijn ze allebei. Dat is interessant om te zien. Vijfde leg in de zevende set. Smith met een 180, mist dan een 81 finish, maar gooit uiteindelijk ijskoud de pijl die erin moet in de dubbel 6 en neemt Michael Smith de leiding in de WK-finale nu in Ellipelli. Hij staat 4-3 voor, heeft hij mij al meer sets van Van Gerwen gewonnen dan hij deed in die finale van 2019. Want toen, 3 jaar geleden, toen won Michael Van Gerwen in de eerste finale van Michael Smith met 7-3. Nu staat die Smith dus met 4-3 voor. De volgende set, maar ja, ik zei u al, dat is niet belangrijk, wordt begonnen door Michael Van Gerwen. En die gaat over een minuut of 2-3 beginnen. We'll be right back. Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. Anderhalf jaar na Tokio zijn schoonspringers Inge Jansen en Celine van Duin begonnen aan een nieuwe Olympische missie. Ze zijn weer aan het trainen na een periode zonder plank en bad. De kraamtijd van Inge Jansen zit erop. En de blessure van Celine van Duin die is hersteld. En er is een nieuw speerpunt, synchroon springen. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Allebei waren ze top in Tokio. Schoonspringster Inge Jansen wordt knap vijfde in de finale van de 3 meter plank. En Celine van Duin behaalt een zeer verdienstelijke 10e plek op de 10 meter toren. Anderhalf jaar later klinken nog steeds de plank en de plons in het trainingsbad in Eindhoven. Maar na Tokio was springen even bijzaak. Inge Jansen beleefde het ultieme gezinsgeluk, de geboorte van haar kindje, een half jaar geleden. Ja, ik heb er een prachtige mooie dochter bij, dus helemaal happy. Het is heel anders, ook een heel stuk drukker wel, maar het is echt prachtig. En ook nog heel mooi dat ik natuurlijk ook mijn sport er nog bij kan doen, dus ik ben heel gelukkig. Ik ga het wel anders naar dingen kijken, zeg maar. En eerst is het echt 100% alleen maar springen. En is het nog steeds wel. Maar ja, natuurlijk staat ons gezin wel op nummer 1. En daar draait het wel gewoon... daar gaat het wel grotendeels over. En Celine van Duin, die stapte na de Spelen een onzeker traject in... toen ze zich liet opereren aan haar schouder. We wisten niet hoe ik eruit zou komen en of ik überhaupt nog zou kunnen springen, maar... Was het echt zo heftig inderdaad dat je loopbaan aan een zijden draadje hing? Ja, het was een operatie die eigenlijk niet veel bij jongere mensen uitgevoerd wordt. En vaak bij echt hele oude mensen, ja, die doen niet meer deze sport op dit niveau. Dus... Ja, want misschien moet je even uitleggen, je zat met die schouder? Ja, klopt. Ik had een stuk aan mijn sleutelbeen, het uiteinde van mijn sleutelbeen was eigenlijk het bot. Was een beetje verrot eigenlijk. En dat hebben ze eraf gehaald. Dus ik mis nu een stuk van mijn sleutelbeen. Maar je weet niet wat dat doet met de stabiliteit en de mobiliteit uiteindelijk in de sport. Is het een blessure die ook voortkomt uit de sport? Of? Ja. Ja, het is echt van de impact van de 10 meter. Is gewoon slijtage opgelopen. Ja, die harde klappen. Ja, precies. Ja, maar eigenlijk is alles goed gegaan. En het herstel verliep ook echt voorspoedig. En we zijn nu langzaam weer aan het opbouwen. En het voelt eigenlijk wel weer heel lekker om terug te zijn. Het is niet makkelijk en ik moet ook al heel eerlijk zeggen dat ik het had verwacht dat het iets makkelijker zou zijn. Maar dat komt ook al omdat ik gewoon een niet zo prettige bevalling heb gehad. Dus ik ben gewoon nog echt heel lang moeten herstellen. Dus het is wel echt super zwaar. Mijn lijf is natuurlijk enorm veranderd. Er is heel veel gebeurd. Grote buik gehad, dus mijn buikspieren die zijn gewoon echt nog langer na niet op kracht. Sowieso de krachten in je lijf moet je weer opnieuw opbouwen. Ook heel veel last gehad van mijn bekken. Dus daar heb ik ook gewoon nog echt nog een beetje een punt waar ik veel op moet letten. Dus het is wel echt wennen weer. En een beetje weer dingen opnieuw leren. Is het geen wereld van verschil, maar in onze sport, maar je zo'n kleine aanpassingen echt al voelt, merk je het wel echt. Ik ben wel in de tussentijd, ik kon niks met mijn schouder, maar de rest van mijn lichaam heb ik wel gewoon fit kunnen houden. En ik heb wel gewoon oefeningen kunnen doen. Dus ik heb niet zo'n achterstand als dat Inge heeft opgebouwd. Twee planken, twee sporters, twee sprongen tegelijk. Dat is waar Inge Jansen en Celine van Duin nu vooral mee bezig zijn. Want bij het synchroonspringen ligt nog een Olympische wens. Als paar plaatsen ze zich niet voor Tokio en dus zijn de ogen nu gericht op Parijs. Ja, ik denk, als ik voor mezelf spreek, dat het ook voornamelijk komt omdat Tokio natuurlijk niet de Spelen was zoals het officieel hoort. Toch? Met publiek en alles, die magie. Ja, door corona natuurlijk. En ik merkte gewoon dat ik dat heel graag wel wil meemaken. En niks mooier lijkt me gewoon als mijn dochtertje op de tribune haar moeder kan zien springen op de Spelen. Ah, er is een doel bijgekomen. Ja, dat is een heel mooi extraatje. Maar en ik weet gewoon dat we synchroon kunnen we het gewoon. En dat is ons met Tokio net niet gelukt. Maar ik heb wel echt alle vertrouwen in ons dat we dit jaar wel kunnen. Ik heb nu ook de keuze gemaakt om ook te stoppen met de 10 meter. En echt volledig nu de focus te leggen op het synchroon. Oh, dat is wel een rigoureuze keuze natuurlijk. Of een beetje noodgedwongen ook met die schouder? Beide, ja. Het is wel ook sowieso fysiek voor de rest van mijn lichaam. Mijn andere schouder heb ik ook last van. Ik heb andere klachten. Dus de impact was wel enorm op het lichaam. En ik heb ook een prachtig doel bereikt in de Olympische Spelen. Dus ik kan het gewoon met een gerust hart parkeren. En ik weet dat er nog heel veel kansen en mogelijkheden zijn met het synchroon. En die hebben we nog niet kunnen benutten. Dus dan is het nu alleen maar extra mooi om daar nu de volledige focus op te leggen. Individueel stond bij ons gewoon op nummer 1. En we hebben daar eigenlijk onze doelen behaald. Dus nu is het echt voor synchroon. Dus daarom dat we allebei de keuze hebben gemaakt om daarvoor te gaan. En dat zou dus het ultieme zijn dat jouw dochtertje toekijkt. En wat zou jouw droom zijn? om daar te staan. Alle mensen, alle familie, iedereen. Kijk, nou is het lekker dichtbij. Hè? Dus we gaan ervoor om een kwart oranje hebben zitten. Dat zou mooi zijn. Een kwart op de tribune oranje? Ja, daar ga ik wel voor. Ik ga even mijn familie inlichten. Als jullie het horen, even allemaal komen natuurlijk. Maar dat zou wel heel mooi zijn. Ja, Inge Jansen en Celine van Duin zeiden dat tegen Edwin Cornelissen. Ja, ik dacht, Joris van Gerwen, die is in zo'n goede vorm. Twee vingers in zijn neus we zijn voor 11 klaar. Maar dat zet je er even niet in, hè? Nou, we zijn niet voor 11 klaar, maar die twee vingers in zijn neus... Hij gaat wat meer nodig hebben om deze Michael Smith te verslaan. Sterker nog, op het moment dat jij deze vraag aan mij stelt... gooit Michael Smith 16 en daarna dubbel 8. En Michael van Gerwen loopt nu het podium af en schudt zo wat met zijn hoofd, hè, om die nekspieren wat los te gooien. Probeert zijn gezicht in de plooi te houden. Maar de knalharde cijfers staan hier op het bord. Michael van Gerwen 3, Michael Smith 5. En dat is even andere koek. Het is ook even wennen voor Van Gerwen dit. Hij is heel hard door dit toernooi gegaan. Hij won van Louis Williams, van Zuljevic, van Van Duivenbode. Was een mooie partij. Daarna schitterend van Doby en Van den Berg. En in al die partijen won die niet, verloren die. Ja, het is wennen. Verloor die niet heel veel legs. Hij heeft er vandaag in deze finale, is natuurlijk een lange wedstrijd, maar toch, meer verloren al. Meer spelletjes 5-0-1 dus. Dan in het hele toernooi hiervoor. En ja, dat zegt wel heel veel. En dat is echt wennen voor Michael van Gerwen. Ineens kijkt hij tegen een 5-3 achterstand aan. Het is de vraag of Smith deze stoïcijnse vorm kan handhaven. Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af. Ze zijn nu van het podium af even. Ze komen ongetwijfeld zo terug. Ik stel voor dat we even wat anders gaan doen. Dan komen we zo meteen vlak voor het einde van deze uitzending nog even bij je terug. Gaan wij dan wat anders doen in Alkmaar. Want daar was vandaag de nieuwjaarsreceptie van AZ. En dus werd er vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. En dat is ook het jaar waarin AZ weer een ploeg in de Eredivisie voor vrouwen gaat hebben. Vanaf de zomer. En AZ-directeur Robert Eenhoorn is daar erg blij mee. Ja, het is mooi dat we dat dadelijk weer onder de vlag van AZ hebben. Ja, weer terug ook, hè? Terug, ja. 12 jaar weg geweest. En nu dus toch weer? Nu toch, toch weer, ja. Ja. Waarom? Nou, omdat wij vinden dat de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zowel nationaal als mondiaal een enorme vlucht heeft genomen. Wij ook in de positie zijn. Hè. Uiteindelijk is het vrouwenvoetbal, want AZ was een van de clubs die ermee begonnen is, ook succesvol was. Helaas afscheid heeft moeten nemen destijds voor financiële redenen. Nou, iedereen kent en weet ook waarom. Ja, nu zijn we ook wel in een positie terechtgekomen dat we het op kunnen pakken. En, ja, het is gewoon hartstikke mooi dat we niet alleen jongens en mannen een toekomst kunnen bieden, maar dadelijk ook meisjes en vrouwen. Ja, maar waarom uitgerekend nu? Waarom dit moment? Nou, omdat wij vonden dat de tijd rijp was om daar eens even goed naar te kijken. Nou, we hebben natuurlijk niet voor niks die intentieverklaring getekend vorig jaar al met VV Alkmaar. We weten natuurlijk ook dat de KNVB graag in hun licentiebeleid ziet dat eredivisieclubs dadelijk onder een BVO vallen. Nou, dat was in het geval van VV Alkmaar was dat natuurlijk niet zo. VV Alkmaar wel iets moois al had staan. Zowel een vrouwenteam op eredivisieniveau, maar ook een academy. Nou, wij denken zelf natuurlijk daar nog wel het een en ander aan toe te kunnen voegen met de kennis die wij binnenskamers hebben. Dus ja, eigenlijk was de timing gewoon hartstikke goed om daar nu in te stappen. Goed, Robert Eenhoorn was dat op de nieuwjaarsreceptie van AZ. Er werd weer gevoetbald, ook weer vanavond. Nog niet in Nederland, hè. Dat komt komend weekeinde. In de Premier League werd er vanavond gevoetbald. Koploper Arsenal speelde. Goede vorm. Speelde tegen de nummer 3, Newcastle United. Dat is dus een topper, zou je zeggen. Speelde met 0-0 gelijk. Man United speelde tegen Bournemouth. Het won met 3-0. Donny van de Beek mocht van Ten Hag in de basis starten. Maar hij viel kort voor rust geblesseerd uit. En Fulham won met 1-0 van Leicester City. En Brighton won maar liefst uit bij Everton met 4-1. Zijn we er bijna doorheen? Nog even naar Joris? Kan ja, we staan ze alweer klaar, Joris. Want Van Gerwen moet wat bedenken om het nog om te buigen. Dat zal hij zeker moeten. En hij is ervaren genoeg, hoor, in dit soort situaties. Die man, Michael van Gerwen, ze komen langzaam maar zeker het podium nu weer op, die heeft 45 grote titels achter zijn naam. En in totaal bij de PDC, bij de bond die het organiseert, 148. Hij is dus drievoudig wereldkampioen. Maar in deze wedstrijd gaat het niet naar wens met zijn dubbels. Daar gaat het om, het uitgooien dus.